وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم دا بیان د بل ادب دی کدا خلق تا توي چې قران ما بیان او پدې کې څه پیدا نشته دی الله تعالی وي قران بیانوا دی قران په بیانولو کې خامخا پیدا شته دی خو زیاته پیدا د قران کریم نه څوک غستلی شي پچا کې چې د الله تعالی نه یری او څوک چې قیامت نه زیات یریږي د حساب او کتاب نه زیات یریږي هغه د قران نه زیاته پیدا غستلی شي او د چا چې د آخرت په باره کې صحیح عقیده نه وي هغه د قران نه بیا پیدا نشي غستلی وانذر به الذين وتير ورکا پر وحی باندې تفسیر جلالین به یعنی بالقران او ير ورکا ته پر قران سره الذين کسانو ته يخافون چې هغه یریږي د سن یریږي ايحشروا الى ربهم چې جمع بکل شي د خپل رب ته او ورغون بکل شي د خپل رب ته ورجمع بشي ليس لهم من دونه نشتر دي دو پارا سوا د الله تعالی نه ولي څوک دوست بچون کې ولا شفیع او نسوک سپارشی شفاعت نشته ر کافرانو دپاره یا ولا شفیع شفاعت نشته دی قبل الاذن د اجازت نه بغیر لعلهم يتقون دی رپاره چې دی وبچی د عذاب د الله تعالی نه دا قران کې پیدا شته دی لعلهم يتقون په دې سره خلق د الله تعالی د عذاب نه بچ کی او پیدا ته څوک غستلی شي یا خافون ایحشروا الی ربهم هغه ته اجازه پیدا غستلی شي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها دی آیات کی هم ادب دے او جواب درے سوال دمکی مشرکان و نبی علیہ السلام طویلی وی مون بستا ملگرتیا وکو استاد سره چری مجلس کی کم خلق ناس دی دا غریبانان خلق دی دا ترزان نو شڑا مون بستا ملگرتیا وکو اللہ تعالی دا غی جواب تا ذکر کرے د دې غریبانانو مؤمنانو مسلمانانو طالبانو شړل د خپل ځان نه دا خو ظلم دی زه خو ظلم نه کوم چې دا غریبانان د ځان نه وشړم کته ایمان راوړې نو راوړه کنه یې راوړې وستا خو خل کلی کې نه زه دا شړلې نه شم د ځان نه دا نه شم شړلې بیا د مکی مشرکانو اعتراض کاو په نبی علیه السلام باندې و استاد عملګری د استاد سره ملګرتیا کړې د په ظاهر باندې دیو د زلن استعمال گری نه دی الله تعالی وی ته تو وای چې بس ز په ظاهر باندې مکلف یم په زړونو باندې ز مکلف نه یم بلکې داغي اختیار د الله تعالی سره د حساب کتاب او سره الله تعالی کوي بس زما د مرګرتیا لپاره ظاهری مرګرتیا پورا ده بس انسان په دغه باندې مکلف دی ولا تطرد الذين ومشرتا کسان يدعون من دون يدعون ربهم چې را بری خپل رب لره تفسیر مظهری معنا کړی ده یدعونا په معنا د یعبدون سره ده ولا تطرد الذين ومشرتا کسان لرا یدعونا یعبدون ربهم چې خپل رب بندگی کوي دوی معنا تفسیر مظهری کړی ده یدعونا په معنا د یذکرون سره ده چې د الله تعالی ذکر کوي الله یادای د الله تعالی ذکر کوي الله تعالی وي اگر ځان نه مشړه بالغدات والعشی سبای او بیګای د دین مراد ټول وختونه تی مراد دی سبا او بیګا ذکر شوی دی مراد تی نه ټول وختونه دی الذین یذکرون الله قیاما وقعودا ولا جنوبهم مخکې وضاحت شوی دی ذکر په هر وخت کې پکار دی بیا د دې دوه وختونو تخصیص شوی دی سبای او بیګای دا غي وجدا ده چې دا ډیر قیمتي وختونه دي سبای او بیګای خو لیکن مؤمنان مسلمانان اغف الله العب کی جرے ضائع کے سبائی و بی گئی بالغدات والعشی سبائی و بی گئی یریدون وجہ غواڑی دی رضا اللہ تعالی لٹئی دی رضا اللہ تعالی ما علیک من حسابہم نشترے بتا بانی ددیو دا حساب نہ من شے انتظی مواری وما من حسابی کو نشترے استاد حساب نہ علیہم پدیو بانی من شے انتظی مواری تاسو دا یو بل دا حساب کتاب دی موار نئے بلکہ اغب اللہ تعالیٰ کہے فتطردہم ان تطردہم صلی سرے پس کتا اشڑی دیو لران فتکونا من الظالمین نشیبتا دا ظلم کون کنا او نبی علیہ السلام دا ظلم ندے کڑے نبی علیہ السلام صحابہ کرام اغا ندی شڑے لی دا زان نلری کڑی ندی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. تدين ورستو عقبات الستة بياني كلا شتا دا الله تعالى دين بيان كي توحيد بيان كي رد وكي پا شرك بانده شپاق امتحانات بربان دي راجي آغي تبا تنگي اس دا شپاق امتحانات گو رئي پا هر يو حق پرس بانده دا شپاق امتحانات خام خارج اگه توی عقبات ستا شپگ امتحانات. اول امتحان پا موحدین بانی پا مومنان مسلمانان بانی دارا جی مشرکان جمہوریان بربانی اعتراض کی آیا دا حق پرستی احسان صرف پتا بانی اللہ تعالیٰ کرے دی تزان تا حق پرست وی بس دا حق پرستی دا احسان یو دی پتا بانی اللہ تعالیٰ کرے دی صرف دا حق پرستی بس بل سوک حق پرست نشتا دی. نو داغی جواب بتاو کی حاصل دا جواب دا دی اللہ تعالیٰ پا حق پرست بانی پوئی گی و اللہ تعالیٰ پا حق بیان کا ان کی بانی پوئی دی کیا غصوب دی. نو دا امتحان بربان دی راجی یو اعتراض بربانی خلق دا کی یار مل یو دی تا حق پرستی ولی سا یو دی تا سا عالمی ولی دا نور سا علمان دی ولی دیو چر تا سا دا کدوانو پانی ویلی دی مختلف خبری پا معاشرہ کی جریا خوری یو دی تا سا عالم خونی دا نور خلقم دا قرآن ویا نو دا خبری با تابسیم کی بس تو تلند خبر داو کچی بس اللہ تعالی شکر گزار خلق پی جنی حق پرس اللہ تعالی پی جنی حق بیان کا ان کی اللہ تعالی پی جنی بس اگر چی ہر سوک دے خو اللہ تعالی پی جنی بس دا خبر آو تو کا. اکثر چی سوک جہاد شروع کی مور پلار متدا خبر کیا وی تر دے نور نسخ غٹ علمی والی تر دے غٹ غٹ علماء نسخ پوئے گی والی دا خبر کی بس تو اللہ تعالی پی جنی بس حق پرس اللہ تعالی پی جنی. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ او دغسی ہمیشہ پارا ازمائیو منگا بعد لرا ببعضٍ فبعضٍ اور واندی. تفسیر سراج المنیر عبارت ذکر کرے دے دیر بہترین بعضهم على بعض مراد سے دے الشریف بالوزیع بعضهم على بعض الغنی بالفقیر. بس کل یو شریف انسانی آغا پر رزیل انسان بانی امتحان شی رزیل دا شریف دا پارا امتحان شی نو کل شریف دا رزیل دا پارا امتحان شی نو مالدار دا غریب دا پارا و غریب دا مالدار پارا بس دا امتحان دے دا یو بل دا پارا اللہ تعالی دا امتحان جوڑے. لیقول عاقبت دا شی چووی دا منکرین اہا اولائی من اللہ علیہم آیا دغا کسان احسان کردی پا دیو بانی اللہ تعالی من بین نازمون دا میند علیس جواب علیس اللہ بی اعلم بی شاکرین نو آیا ولی ندے اللہ تعالی دیر خپویا بی شاکرین پا شکر گزار بندگانو باندی. تفسیر سمرقندی مانا کردی دا شاکرین الموحدین منکم من غیرهم اللہ تعالی خوپا الموحدین بندگان پی جنی دا مشرکانونا دا بیدین خلقنا خو اللہ تعالی خپل موحدین بندگان پیجنی الشاکرین پا معنی دا الموحدین سر دے الموحدین منکم من غیرهم. تفسیر سمرقندی دا ذکر کردی وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ. دے آیت کی وشکال لے پاغی بن بزن پوئے کئی دے آیت کی اللہ تعالی بل ادب ذکر کئی دا مومنان و مسلمانان و مشرتا اگر کہ پیغمبر علیہ السلام دے اوکا اگر بل یو داعی دا حق دے کام مرگری لی گری دی تشکیل لتلی دی یا یو شاگر دی دے اگر آگے بیان دا حق اوکا درس اوکا ستڑ استومان دے استاد لپکار دی چی اگر پل شاگر تے شواسے در اگر شواسے ور کی اگر خوشا لکی آفرین ہوتا ہو یا آفرین شا ما شا اللہ تا خود اللہ تعالی کتاب سیز دکڑے دے ما شا اللہ دیر مزیدار بیان دے اوکا دغسی تشکیل لتلے دے بس پاغی بانی الحمدللہ ہوا یا آغی تا ترغیب ورکا شاواسے ہو تا ورکا چیغا خوشا لشی دے آیات کی دغا معنی بانی چی پوش ہو لے بس اعتراض و جواب ختم شو ویزا جا کاللجینا کلچراشی تا تاغا کسان یؤمنون بی آیاتنا چیغا ایمان لری زمان پا آیاتونو باندے فقل اردوائی سلامن علیکم سلامتی دیوی پتاسو باندے کتب ربکم فیصلہ کړی د رب ساسو علی نفسی د خپل ځان باندې الرحمت د مهربانی کولو کتب لازم کړی د رب ساسو خپل ځان باندې رحم کول نو آغا حقی تپزولی دے یا کتب فمانا تفسیر جلالین وی قضوا اللہ فیصلہ کری دا اللہ تعالی دا فیصلہ کری دا چوی خپل زان مانی اللہ تعالی رحم کول لازم کری دی دا اللہ دا خپل زان پبارکی دا فیصلہ کری دا ازو پا خلق بانی رحم کوم دیدے کیا سوال او جواب بانی میں تاسویہ پویشی ہوئی نا سوال دا دے چھر شریعتی متوہارہ حکم دا دے کل چی او سڑے راشی نو آغا با سلام کئی پرے راتلن کے سڑے با سلام کئی او دے دے کہ اللہ تعالیٰ اذا جا کاللزین یؤمنون بی آیاتنا پا قل سلام تو تو وائی چی السلام علیکم تو تو سلامو کا چی کل راشی نو تو تو سلامو کا یو قول نمبسرین دارے چی بس دا خصوصیت دا بازی صحابہ کرامو بس خبر اخلاص دا کم یو سلے چیر بہر نراشی سلام باغا کئی خدا خصوصیت دا صحابہ کرامو بس نبی علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ تو تو سلامو کا تو تو وائی دا دویم قول لمبسرین دارے سلام علیکم یعنی تو تو وایا رسول دا سلام مراد دی دا اللہ تعالیٰ دا طرف نبدیو باندے تو تا دا اللہ سلام ورسوا دا اللہ سلامت ورسوا چی دا اللہ سلامتیا دا بتا سبانی اللہ تعالیٰ بتا سبانی سلامتیا را لیگی یا سلام علیکم دا دعا دا اللہ مروغ وساتا اللہ دی اللہ اجر در کی اللہ تعالیٰ دی حفاظت وکا نو دا دعا دا سلامتی مراد دا درین معنی دا غد او سلورم قول دا ری چی دا سلام پا معنی دا مرحبا سر دے مرحبا آفرین شباس اگر سلام شرعی تی مراد نرے بلکی اگی تارا تسلی کلمات ویل مراد دی نستا یو کشر دے یو مامور دے دے اگر یو خکارو کا خکر نامی اکل دا دا اللہ تعالی دین بیان کا بس اگیت شاباسے و آفرین ورکا دی بانی تم خوشحال شو آغا پر ایمانیم خوشحالی و ایزا جا کاللزین کل چراشی تاتا کسان یؤمنون بی آیاتنا چاگا ایمان لری زمان پا آیاتون وانی فقل سلام نو تو آیا سلامتی دیوی پتا سبانی کتب ربکم لازم کرے دی ربستا سو علا نفسی بخبل زان بانی الرحمتا رحم کول انہو من عمل منکم اگر رحم کم دی دا انہو من عمل منکم دا تفسیر دے رفار درحم انہو من عمل منکم چاچی عمل وکا استاسنا سوان پنا فوئی سرا بجہال سوان بد عمل وکا بجہالت پنا فوئی سرا ثم تاب من بعده او بیاتو بو باسی ورست داغینا واسلہ وعمل خلنی کی فانہو غفور رحیم نو یقینن آغا اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کا ان کے لے اللہ چی آغا خپل زان مانی درحم پیسلک کری دا تو انسانانو بارکی غدا دا چاچی گناہ کل او بیائی داغین توبہ ویستلا او خپل عمل نیک بس اللہ تعالی بے معاف کیا داد اللہ تعالی غرحم دے وکذالک نفصل الایات ولتستبین سبیل المجرمین دے آیات کی دوے معاقبہ بیانی گی کل چی تد اللہ تعالی دا دین مسئلہ بیانے وستابانی بخلق دا اعتراض کیا یاد تالا چرتا بلا مسئلہ دردی کنا دردی دا یو مسئلہ دیز دکڑی دا بس دا غیو یو جہاد دے و حجرت دے و دا غسی پا طاغوت بانی رد دے پا جمہوریت بانی رد دے تالا چرتا بلا مسئلہ معلوم دا کنا دا معلوم نو جواب دا مسئلہ بار بار ذکر بیانو ما چی توحید لار او دا شرک لار خلق تا جدا جدا واضح شی ذکر طاغوتی جمہوری مولیانو پا خلق بانی دا دین گڑوٹ کڑے دے تا دیر پارا دا مسئلہ بیانو ما چی دا مسئلہ خوازی حشی ذکر خلق پٹک کڑے دے نو آغا مسئلہ زیادہ بیانوال پا کار دی چی آغا پٹائی دا خلق اشتباہی پاگی کی دیر پارا چی دا خلق شکوک شبہات ختم شی اللہ تعالی دیر پارا دا خبرو تا توکا زدہ مسئلہ بار بار ذکر بیانو ما چی دا مهم مسئلہ دا دا مهم مسئلہ دا اس دا منز و دا روجی مسئلہ خلق بیانی کنا نو تو تدا ہوئے چا لکا اولی دا عقیدی غمو کا اگا یو سڑیوی درانی تلا یو ایزای نرخ نمانمو توی چی درانی تلا توی چی نتکیولا جوڑا کزا دی پوزا کٹکوم نو نتکیولا آلا جوڑا که یو پوزی خوی کنا بلو ایزا دی پوزا کٹکوم توی نتکیولا جوڑا کا نو توی دا روجی و دا من مسئلی و توی آنے زوی ما عقیدی باطل دا عقیدی خراب دا دا نقبلی گی اندوستڑی واللہ تلا نراد تا تا ودا خبرو کی چرتا بلا مسئلہ تا نیشی بیانا ولی او توی بلن با بیانوم خدا مهم مسئلہ دا بزیادہ بیانوم وکذالک نفصل الایات او دغسی تفصیل سر بیانوم انگا الایات آیاتونه د توحید د الله تعالی، دلائل د قدرت او د توحید د الله تعالی، دلائل په رد جمهوریت باندې دغه وبکې وي، دا ټولې خبرې وبکې. ال آیات دلائل په جهاد د پاکستان باندې، نو کوم اعتراض کی راځي ته وساق خبر اب کی کوا. ولتستبینا سبیل المجرمین، دې په عبارت کی تقدیر دی. وکذالک نفصل الایات لیظهر لک الحق، په تفصیل سره بیانو مونگا آیاتنا د توحید د الله تعالی، آیات دلائل د توحید د الله تعالی، دلائل د جمهوریت، ولی لیظهر لک الحق، دې لپاره چې تا ته د حق خخ کار شي. ولتستبینا سبیل المجرمین، او دې لپاره چې خخ کار شي بیدینی د مجرمانو جمهوریانو، دې لپاره د لار دغه کې چې جمهوریانو هغه بیدینی خلکو د ښکار شي کنه، د هغې کوپر او د هغې هغه جرم هغه خلکو د ښکار شي. دې وجنه دغه مسله بیانو. قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله، سوال او جواب طریقې د تعلیم دیده. سوال دار چې بندگی د غیر الله جائز ده نو ولې نه کې؟ جواب په کوم ځای کې جائز ده؟ زه خور دینه منکللی شویم د غیر الله بندگی بنه کې. نو بیا سوال دار چې زمونږ د دین تابعداری وکا، نو جواب دار چې ستا دین خو دین نه دی، دا خواهشات دی، دغه جمهوریت خو خواهشات دی، نو څنګه د خواهشات تابعداری وکم؟ جمهوریت خو څه دین نه دی بلکې هغه خو بې دینی ده. دا سوالات دی او جوابات دی، دې ته وایي طریقې د تعلیم. قل تو اے پیغمبر انی نهیتو، زمن کلی شویم انا عبد الذین، چې بندگی وکم د دا کسانو، تدعون من دون الله، دا تدعون په معنا د تعبدون سره دی، چې بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه. نو بیا وایي چې زمونږ دین تابعداری وکا ولی نه کې؟ او تو دا خواهشات دي، دا څه دین خو نه دی. قل تو اے پیغمبر لا اتبعواکم، زه تابعداری نه کوم ستاسو د خواهشاتو، قد زللتو اذن، زبا گمراه شم په دغه وخت کې، او ما انا من المهتدین، او زبا نه ما د هدایت والاونه، کما ستاسو خبره ومنله، ستاسو جمهوریت او بيديني مې سره ومنله، نو زبا د الله تعالی د دین نه وزم بل طرف ته بدلار شم. نو بیا بل سوال به وکي او تو ته دغه جواب کوه. سوال دا دی، دا به وایي چې ستا سره په دې مسله باندې دلیل نشته دی، وای بچو راشي مناظره پی وکو، وای ما سره دلایل ډیر دي که ستا سره ډیر دي، دا خبر او ته وکه. نو بیا به تاته اخرنۍ خبره څه وکړي؟ خا صحیح ده، زه ستا سره دلایل هم شته دی، ته په حقه باندې صحیح او زه په ناحقه باندې صحیح، بس ما باندې د الله تعالی عذاب راوله، ما باندې د الله عذاب را، وای زه څه اله خو نه یمه، دا عذاب راوستل دا د الله تعالی په قدرت کې دي، زما سره د دې اختیار نشته دی. دغه خبره او ته وکه. قلو تو آئے پیغمبر انی علا بینتین، یقیناً زیما پخکار دلیل بانی من ربی رخ پد رب طرفنا، و کذبتم بیهی، او تاسو دروغ جن گنه یغی لرا، پدی حق بانی ما سر دلیل شتره، بیایم تاسو نمانی، دیدک پا عبارت کی تقدیر دی، پا انتم تستحقون العذاب، نو بیا خو تاسو مستحق دا عذاب شلی، مستحق دا عذاب شلی بیا تاسو، نو بیا بسوال وکی، خا چې مونږه مستحق د عذاب یو، عذاب را ول په مونږ باندې. جواب ما عندي ما تستعجلون به، نشته زما په اختیار کې هغه څه چې تاسو په تلوار باندې غواړی، ما سر دغه اختیار نشته. ان الحكم الا لله، نه دی اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر د الله تعالی سره دی. ان الحكم، حکم په دوه قسمه دی، یو حکم تکوینی دی او دویم حکم تشریعی دی. یو ځای کې به ورته ویم، دې ځای کې به ورته لږ وضاحت وکړم. معمولي دا بعضې مسلې داسې دي چې ګورئ دا زده کوئ، دا ډېرې زیاتې لازمي دي، او دا چې تاسو پیدا کوئ نو بیا ډېر وخت به تاسو ته پای کې لګي په کتابونو کې پیدا کوئ. نظام په دو قسمه دی، یو دی نظام عالمی تکوینی او دویم دی نظام عالمی تشریعی. په اختصار سره ورته ویم، نظام عالمی تکوینی څه ته وایي؟ نظام عالمی تکوینی هغه نظام ته وایي چې کوي الله تعالی پیدا کوي، چلی الله تعالی په کلمې د کون سره، انسان پاغي باندې، انسان پاغي کې نه اختیار لري او نه انسان پاغي باندې مکلف دی، او د مؤمن مسل او نه د انسان نه د هغې په باره کې په قبر کې پوښتنه کیږي، او نه د انسان نه په قیامت کې په میدان محشر کې تپوس کیږي، او نه جنت تتلل یا جهنم تتلل، دغه په بنا باندې نه دي. نظام عالمی تکوینی اس پیدان پوئے کے اوڑے دے جمے دے اللہ تعالیٰ ستانا دا تپو دا اختیار زمونگ نشترے چھ اس اوڑے راولو جمے راولو وریز دا شین دے اسمان گرمی دا یخنی دا پلانے مالدار دے پلانے غریب دے دا پلانی اولاد شتا دے دا پلانی نشتا دے یا پلانے وڑو کے رے پلانے غٹ دے پلانے خیستا دے او دا بل تور دے یا وسا ورز دا او بیاش پرازی دا دی اختیارات چرے دا ند انسان شتا دے دا اللہ تعالیٰ کئی پا کلمی دا کن سرا اختیارات دے دا اللہ تعالیٰ سر دی پا قبر کی ردی پا بارکستان تا پوست نکی چی کلا بشینو کلا با وریز وان کلا بارانو کلا اوڑے و کلا بجمع و کلا بورز و کلا بشپا و پلانے غریب و پلانے مالدار و دی پا بارکی اللہ تعالیٰ ستانا دا پا قبر کی دا پوست نکی نو پا قیامت کی ردی تا پوست دے جنت و جہنم تتلل ہم پا دی بانی ندی چی تا دا کارولی نو کڑے ذکر آخو اختیار دا اللہ تعالیٰ دے دی تا وی نظام عالمی تکوینی الحاصل خبرت کوما بیا پس قرآن گو رہی او قرآن کی ودا راجی یو زیکی کہ اللہ خیر کچرتا او وخو زبتا اس طرح مکی دا مشرکان و عقیدہ بیانو دا غی اعمال او دا مکی دا مشرکان و عقیدہ کہ وخو انشاءاللہ دا بتا بیانو مدو تاسو الحاصل وصیر دا صرف خلاصویم پا دا نظام عالمی تکوینی فبارکی دا مکی مشرکان طول موحدینو طول سو موحدین سوچ بکوئی رستو آسین جی پتورا بانی والا گوئی دا نظام عالمی تکوینی پا بارکی دا مکی مشرکان موحدینو ولا ان سالتا من خلق السماوات والارض نظام عالمی تکوینی دیکن چا دا ازمک و اسمان پیدا کری دی اغوی لیقولن اللہ داخو اللہ تعالی پیدا کری دی مئیم لکو سمع والابسوارا دا سترگی دل چا در کری دی دا وگوند لچا در کری دی اغوی داخو اللہ تعالی کری دی مئی یدبر الامر دا انتظام در عالم سوک چلی دا ورز و شپر ازی ووڑ جمع رازی دا سوک کئی وی دا خو اللہ تعالی کئی دا خبر اغوی منل چی دا اللہ تعالی کئی نو پا نظام عالمی تکوینی کی دا مکی مشرکان اغی منل چی دا اللہ تعالی کئی دا کارونا دویم دے نظام عالمی تشریعی نظام عالمی تشریعی ستا ولکی نظام عالمی تشریعی اغی توئی چی دا غی جوڑون کے رالی گون کے اللہ تعالی دے قانون ساز اللہ تعالی دے مکلب پہ بندہ دے پہ دنیا کی جوڑے دل اللہ تعالی اللہ رالی گی پواسطے دا پیغمبرانو باندے پواسطے دا کتابونو باندے او مکلب پہ سوک دے بندہ دے پہ بندہ انسانانو پیریان پاغی بانے مکلب دی پا قبر کی تپوسم داغی پہ بارکی کی گی پا میدان محشر کیم داغی پہ بارکی تپوس کی گی او جنت تا یا جہنم تتللم پاغی بانے بنا دی نظام عالمی تشریعی دے لکہ مثلا منس کوا دا نظام عالمی تشریعی دا بیا پا دو قسم دے یو دے شریعت محمدی انپرادی توعن مخفف دین دے یو اغا شریعت دے نظام عالمی تشریعی دے چا اغیتا انپرادی دین وی اغیتا مخفف دین وی اغیتا آسان دین وی یا اغیتا توعن دین وی خلق منی انپرادی دین دا دے چی اقیم الصلاۃ منت کوئی منت خلق کئی کنا ذکر اذکار کوا تلاوت کوا پدی کی مشرکانو لگ گزارا کولا بس وی ہر سڑے دی خپل یو کار کئی عیسیٰ بدین خود موسیٰ بدین خود بس چوک کا دا عیسائیت دین منی او کچوک دا یہودیت دین منی او کچوک دین اسلام منی کچوک منس کئی او کنائی کئی کافران خطا تا دانا ہوئی چی بمبار دا منیو کی تاولی منزو کا پا منبانی منس خوب امریکہ کم خلق کئی دا سی روجی نسی او مخ کی وقت کی دا امریکی کم یو مشر وغت سشیو بوشو کو سشیو پا غیب سی بلیو سشیو کله بچی اغه دا رمضان مبارک میاش پراغ دلن اغه به مسلمانانو ته مبارکی ورکله چې ستاسو د عبادت پر زراغ لاله مبارکی به ورکوله دا سی به اغه کوله نو اغه روجه خو په روس کې مخلق نسی په جاپان کې هم نسی په جرمنی کې هم نسی په امریکا کې هم نسی او برتانیه کې هم نسی نو دې ته وای نظام عالمی تشریعی شریعت محمدی انفرادی توعن مخفف دین دی دی بانی هم اختلاف نشته دی درم دی نظام عالمی تشریعی مغلظ شریعت محمدی مغلظ کرہن اغا دین دے چاغا سخت دے او اغا اجتماعی دین دے چاغ لاوکل اللہ تعالی وی فقطعوا ایدیہما ولکم فی القصاص حیات کتب علیکم القصاص فاغ دے کی کتبہ کی وتاست مانا یا معلوم ہے یا نہیں معلوم ال تک تم ویلو علیکم کی خطاب دے طول امت مسلمتا زکا حدود قائم اول او نظام عالمی تشریعی اجتماعی دین قائم اول دا دا طول مسلمانان زیمواری دا نو دا جوڑی اللہ تعالی شریعت بسوک جوڑی اللہ بے جوڑی او شریعت دا اللہ سدے پرالی گلو دا پیغمبرانو باندی او پرالی گلو دا کتابونو باندی دا غی وضاحت شویر شریعت او دین باغی کئی بے سوک بندگان منگو تاسو بے کو اقیم الصلاۃ خو منگو تاسو ترے کن کتب علیکم القصاص یا ولکم بالقصاص فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدہ یا فرجموهما دا خطابات خو منگو تاسو تدی نو جوڑائی بے اللہ ارالیگی بے اللہ کئی بے بندگان پا قبر کی امددی پختن دا ما دینو کا من ربو کا ما من نبیو کا دین دیر چا من لیو کم قانون دی من لیو او طریقہ دیر چا اختیار کرے پا دنیا کی نو قبر کی امددہ تپوستے او بیا قیامت کی امددہ تپوستے او تاستما دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پا حوالہ باننی اگا حدیث میں رتوے لیو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اغذي کی متغ حدیث ویلو حوالی مرتم ویلو چه من براشی زکات براشی حج براشی نیک اعمال براشی هر یو تو اللہ تعالی و چه تپ خیر باندے خود انسان سرکار لرم اخر کی یجی الاسلام و اسلام براشی اغا اجتماعی دین دے اغا براشی اللہ تعالی بو توئی بک اخذ و کنو عتوی ستا پوجبن یوس جنت ور کو یا ستا پوجبن ایران سم جہنم توی غرزم خبر بانی پویش ولی نن سبا خلق خطیری بس موحدین خطیری موحدین اگر توحید بیانی خلی کن دا نظام عالمی تکوینی توحید بیانی دا از مکہ دا اللہ دا اسمان پی دا اللہ دا سیوئی وی دا باباگانو تا سجدی مکہ وازک دا ونی اللہ پیدا بس لگیا شئی او زبر تویم پا دی کی دا طولن بہترین بیان سوکیا تبلیغیان حضرات خخکول نظام عالمی تکوینی بیانی دا سوئی کنا دا ورز اللہ راولی شپا اللہ تعالی راولی مرگ و جن اللہ تعالی راولی غریب اول و مالدار اول اللہ تعالی کئی ووڑ جمع اللہ تعالی راولی اسمان اللہ پیدا کرے دے او دا غصید از مکا اللہ پیدا کرے دے پا دیز مکی دا ونی کانی بوٹی غرون اللہ تعالی پیدا کرے دے دا طول بیان اگر کئی کنا کئی دیتاوی نظام عالمی تکوینی دا خبر آسان دا او دا دا مکی مشرکان من اللہ دا خبر خو خبر پکار دا نظام عالمی تشریعی خبر بکے او پا نظام عالمی تشریعی کی بیا یو انفرادی دین دے یو اجتماعی دین دے پا انفرادی دین کی رسرم خلق نورانی گی خو لیکن کل چلے اجتماعی دین شروع کا بس بیا دولاری دی دشمنان بدیم دیر شی او دوستان بدیم اللہ تعالی بیا پیدا کئے خود دیبانی بیا امتحانات برمان دیر زیاد را دی کدا خبر دی اوکل لبس پا کلی و پا علاقہ کی تیو سڑے دا اللہ تعالی دا کتاب درس کوا منس کوا روجی نسا خلق بوچ دا دیر زیاد نیک سڑے دی خدا مسئلہ بیان کا خودی مو بخرازی دا اللہ تعالی پلا رکی جیہاد کوا دا غا اجتماعی دین دا پارا واحد یولار دا نا وٹو ندی نا تبلیغ دے نا درس و تدریس دے ایت شیم ندے وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ دا اللہ پلا رکی ہو جنگے گا چھو طول دین دا اللہ تعالی شی دا قتال نا علاوہ نکی دا غلار مونگ تا اللہ خود لی دا بس چھو دا ویلل یو برتوی مانا دا پلانی پا زوی مانی خصو چلو شو یار دماغ خراب شوی خصو ٹوپک راو اخلی یار تا دا خلو پرشو غند کین دا یار اس دان سر ٹوپک ہم گرزائی خوا یار اس تماشای مغاڑی تا چول لی بیاز مونگ پا معاشرہ کی خلق اگی تا یو بلا خبرم کئی خوا وزتا اس تا خبر نکوم وی لو پر شوی رزه دغه برتوی مو غبل ټکی ته نه وی وی پلانې زوی مستسیس شوی دی خو دغه سرګرځي پلانو سرګرځي داس چل کوي دا ولی دغه اجتماعي دین دی بس دا نن سبا په مسلمانم ګران لګي او په کافر خوسم ګران لګي بس چې دغه کار دی وکړه کافر دشمن شولی بس خبر اخلاص شوله نو سخت به کی وای بیا تاسو وګورئ چې د دې دین په وجه باندې پیغمبر علی السلام وهله شوی دی ما ته په ونه ټکیږي پوهه دا شي چې مونږ غ دین صحیح نه دی کړی اغم بیان کړه نه دی صحیح کنه ته ګور چې بیا به تټکول کیږي کنه ته ګور چې ته به کور نه وستل کیږي کنه وستل کیږي ته په مهاجر کیږي ته پیغمبر علی السلام نه ته خو اخلاق والا انسان نه ته دا غنه زیات عبادت والا نه ته دا غنه زیات روجدار نه ته دا غنه زیات خیسته نه ای ته دا غنه زیات اخلاق والا نه ای هغه په ویستل شو وو هله شو وټکول شو ملګری شهیدان شول بچی یتیمان شول خزی کند شول داغي ته دا غونه مونږ او تاسو دا غنه خ خلق نه یو مونږ او تاسو د الله دا دین صحیح ویل نه دی او صحیح کړه نه دی چې صحیح دی وکته بیا ګوره چې سره سره کوي کاپیران د سره سکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړه او طائف ته لاړه هلته کې بیان وکړه ذکر خپل کلی کی میں سوک نہ پری دیا بل کری تو ولارشم ال تک دخل کو سویل اخرج من بلدنا یا محمد اے محمد زمون د کلی نو وجہ زمون کلی تر اغلی شری او پسادی سړی بے برد دا پتوی بر معنی خلق لگی اسی خبر میں توکل مختصر ان الحکم الا للہ ند اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر دا اللہ تعالی سره دی تدی اختیارات د اللہ تعالی سره دی یقص الحق بیان اللہ تعالیٰ حق لرا وهو خیر الفاصلین اللہ تعالیٰ غرد فیصلہ کو ان کے قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر دام جواب دے رما قول ز زپنا حق شو موت پہ حق باندھی نما تر اللہ تعالیٰ عذاب راولا سورۃ الانفال دے سر ولا گوی ما تستعجلون به ہن مراد اغا عذاب دے دنیا تی مراد دے مکی مشرکان نبی علیہ السلام تو سویل سورۃ الانفال دعا دو درشم کی براشی ان قویز قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء اويتنا بعذاب اليم وي مونتا عذاب راولدا الله تعالى جواب ذکر کے پیغمبر او تو ہے دا کزما پہ اختیار کیوے تاس بوس ما چقولی وے ما برابر کھڑی وے او بس دا عذاب اختیار دا اللہ تعالی سر دے اللہ تعالی ظالمان پی جنی اغب اللہ تعالی تباکی اللہ تعالی دی ټول ظالمان تباہ و برباد قلو تو اے پیغمبر لو ان عندي کی چرتوی دما پہ اختیار کی ما تستعجلون به اغا عذاب کی بتلوار سره غواړی تاسو لقضی الامر نخمخا فیصله بشوی د کار بین و بینکم دما فهمین کی استاد فهمین کی والله اعلم بالظالمین والله تعالی پوی دی په ظالمانو باندې الله ظالمان پیجن تفسیر جلالین لیکری دی والله اعلم بالظالمین متى يعاقبهم اللہ ظالمان پی جنی و اللہ تعالیٰ تا معلوم رجی کلب و تا سزا ورکی دا دق علم دا اللہ تعالیٰ سر دے و عندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو رب تیر ما قبل سر دارے کل چی ویل شوال چی پیغمبر پا اختیار کی عذاب نشتا دے مشرکان بیا سوالو کا وی زستا پا اختیار کی خوا عذاب نشتا دے خوا وقت دا نازیل دلو دا عذاب خورتاو خواہ کن چی دا عذاب بکل راجی دی آیات کی داغی جواب دی کر کم دام طریقی تعلیم لگا سرنگی چیز ما پا اختیار کی عذاب نشتا دیں نو دغسی دا عذاب راتل دا دا غیب وینا دا او زا پا غیب بانی نپوی گا ما دا غیب و چابیانی دا اللہ تعالی سر دی یو شیپ یو کوٹا کی دا ننده او اگا کوٹا تالا شوی دا بیخی جرنده دا دروازی بندی دی او چابی دا بل چا سر دا نو آغی تو سر نشی راتل چاگا شیر آو اخلی نو دا غیب و چابیانی دا اللہ تعالیٰ سر دی دا چابیانی اللہ تعالیٰ بل چالا ندی ورکڑی وعندہ مفاتح الغیب او خاص دا اللہ تعالیٰ سر کنجانی دا غیب دی دا پٹو زیزن دی او دا عذاب راتلل دام یو غیب دی نو دا غیب علم دا اللہ تعالیٰ سر دی دو معنی تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دی مفاتح یا جمع دا مفتحن دا بفتح المیم رازی پا معنی دا خزانی سر ہم دا معنی تفسیر جلالینم کردی دی وعنده مفاتح الغيب ومفاتح جم مفتحين بمعنى اي خزائنه يو معنى تفسير سراج المنير او تفسير جلالين دغه کړی ده نو معنا ودا کوي وعنده مفاتح الغيب او خاص الله تعالی سره خزاني د غیب دی لا يعلمها الا هو نپویږي په غیب باندې سوا د الله تعالی نه بل څوک دوی معنا وی دا مفاتح جمع دا مبتحن دا پا کسری دا میم سر رازی پا مانا دا چابیان سر وعنده مفاتح الغیب یو دا اللہ تعالی سر کیلیانی چابیانی دا غیب دی لا یعلمها الا هو نپویگی پا غیبانی مگر یو اللہ تعالی اللہ پا غیبانی پویگی ویعلم ما فی البر یو پویگی اللہ تعالی پا غصبانی پا وچه کری والبحر یو پا در یاب کری پا لمدک کری وما تسقط من ورقة او نپری وجی من ورقة یوپانا الا یعلمها مگر اللہ تعالی فویگی پاغی باندی یوپانا چی دا ونی نغرزیگی اغم دا اللہ تعالی پا علم کی دا ولا حبت او نپری وجی یودانا فی ظلمات الارض پتی رود از مکہ کی ولا رتب ولا یابس نلن او نوچ الا فی کتاب مبین مگر دا دے پا کتاب خیارا کے پدے پزمک کے سمر دانی دی وس وس پدے وقت کے پزمک کے سمر دانی دی اللہ تعالیٰ پاگی بانی پویا دے ولا رتب ولا یابس دے مانا سر یو قول لمبسرین دار چی رتب نمرات چرے ہر جوندے انسان یا پیرے او یابس نمرات مڑ او جوندے انسان دا مڑ انسان او پیرے تی مراد دے رتب نمرات لن سمانا دا یعنی جوندے دے انسان دے کہ پیرے دے او یابس نمرات انسان او پیرے چا مڑی وس اللہ تعالیٰ تردی خبر علم دے چ سمر انسانان او پیریان اغمڑ دی سمر شئی نمڑ دی او سمر جوندی دی بس دا غی علم دا اللہ تعالیٰ سرشت دے یو بل مانا جی کر کڑی دا مبسرین غرائب التفسیر خو غرائب التفسیر دے کنا اگر تناشنا خبری کئے ناغوی الرطب لسان المؤمنی وهو رطب بذکر اللہ تعالی وی دا رطب نمراد چی دا اغا لمده جبتی مراد دا چی اغا جب دا مومن مسلمان دا او دا مومن مسلمان وهو لسان المؤمنی وهو رطب بذکر اللہ تعالی دا مومن مسلمان لمده جب دا چی اغا لمده دا پا ذکر دا اللہ تعالی بندی او یابس لسان الكافر عن ذکر اللہ تعالی اغا وچ جب دا کافر مراد دا چی پا غیبانی دا اللہ تعالی ذکر نکی نو حاصل دا شو اللہ تعالیٰ لمدی جب امپی جنی چاغد اللہ تعالیٰ ذکر کئی اللہ تعالیٰ غوچ جب امپی جنی پاغی بانی اللہ تعالیٰ ذکر نکی گی اغم اللہ تعالیٰ پی جنی یا نو دا دیر طول تو شامل لے ولا حبت ان پی ظلمات الارض او ندانا پری وجی پا تیرو دزمک کی ولا رد بن ولا یابس نلن او نوچ نجوندی او نمڑا یا نہ لمدہ جبا پا ذکر دا اللہ تعالیٰ بنی او نوچا الا فی کتاب مبین مگر دی دا پا کتاب خکارا کی کتاب نو مراد سے شیر تفسیر جلالینو الا فی اللوح المحفوظ دادی پا لوح محفوظ دادی پا کتاب دا تقدیر کی دالی کلی شوی دی یا لند مانا الا فی کتاب مبین نو مراد علم دا اللہ تعالیٰ دی بس داد اللہ تعالیٰ پا علم کی دی وهو الذي يتوفاكم بالليل دليل عقلي فمسره توحيد الله تعالى وهو الذي خاص الله تعالى غزاد يتوفاكم بالليل چود کی تاسو در پشپکی يتوفاكم دسی معنی ون کی چرته يتوفاكم بالليل تاسو الله تعالى د شپې ملکی د شپې ملکی او بیا د ورځې مراجعون دی کوي نه نه توپین مراد دی د کیسه شه دی د توپین مراد قبض کول دا نفسی ممیزہ متصرفہ دا مراد دے دا تو ولی کئی زا چاچے وہ نہ لکھا اور بیا گو رہی بیا بارمان کہو چی ولی من لکھا دا اللہ یتوفا الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت اغزے کی بے انشاءاللہ تفسیر بیا کہو او اغ آیات تو قرآن کی مشکل آیات دے چر دی آیات مانو مطلب سدے نو اللہ یتوفا الانفس دیدے کی ردین و مراد تشیرے وہو اللہ اللہ تعالیٰ غزاد دے یتوفاکم باللیل چی ادکی تاسو دشپی ردین و مراد سرے لتوفین مراد قبض کول دا نفسی ممیزہ متصرف مراد دی دا انسان دو روحون دی دوا پا انسان کی دو روحون دی یو دے نفسی نفس الحیات دے خود تاس تماویل چی وصل لگیاشم انو بیا دا اغا آیات تفسیر دے دا خو اسی د دې زیر په یو کول د پاره تاسو ته مختصر خبر کوم یو د انسان دی په انسان کې نفس الحیات دی د انسان هغه روح دی چې په هغه باندې انسان ژوند دی هغه ته نفس الحیات کله چې ته هغه واغستل شي په جماعت کې لانو شي خدای مو بخا پلانې مړ شوی دی پلانې وخت کې جنازه ده هغه ته سوی نفس الحیات هغه روح د ژوند روح دی او دویم دی نفسی ممیزه متصرفه نو کله چې هغه واغستلی شي نو خلک وایي وایي ته ورشه وګوره چې اوده شوی دی که یخ دی وایي اوده شوی دی الله تعالی ته نفسی ممیزه قبض کړی دی نفسی ممیزه متصرفه نو کله چې انسان یخی دا انسان کې دا روح چې دی دا نیم روح ته واغستلی شي نو دا اوده شي سترګې بیا کار نه کوي وګونه بیا کار نه کوي جبه بیا کار نه کوي لاس او خپې بیا کار نه کوي نشي ګرځېدلې ہاں بعضی خلق بکی بیام گردی و خبریں پکی کہہ رش پی خود دیتا وی اغا نفسی ممیزہ متصرفہ اللہ تعالیٰ تی اغا واخلی دا دغه لګ راکم کی دا گیچ په لګ راکم کی دا روح دا دا گیچ لګ راکم شي لکه روح دې دې تر رسیدلې دې لګ راکم زورې کی بس دا سیو کی لاسه کولاو شي بس خله یوازه پاتې شي بس ود شي با ود دې بیا نه اوري نه سترګي کار کوي نه بیا دماغ کار کوي بس ود دې بیا یار وای زه ود مو بس باندې نه ام پوهه شوی زکه چې الله تی نفسي ممیزه متصرفه غسته او هغه نفس الحیات چې واغیستلی شي خو اعلان وشي وایي مقبرې ته وړی خښوی بس خبره ده نو دې دی کې یتوفاکم نو مراد دغه معنا مراد ده چېرته داسې ونه وایي د الله بندګان چې الله مړه کوي تاسو د شپې نه الله تعالی اوده کوي تاسو د شپې په قبض کولو د نفس ممیزه متصرفه سره دغه معنا مراد ده هو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی یتوفاکم چې اوده کوي تاسو باللیل د شپې وایي علام ما جرحتم من نهار او پویږي الله تعالی په قانون باندې جرحتم کسبتم چې کسب کوي تاسو بن نهاري د ورځې ثم يبعثكم او بیا راځي الله تعالی تاسو په دغه ورځ کې فيه دا ضمیر راجه دی عائد على بن نهار دا فيه ضمیر وای راجه دی نهار ته بیا چر د خطا نشي په دې کې ثم يبعثكم دا مانونه کوي چې بیا الله تعالی رو ژوند کوي تاسو فيه په دغه شپه کې پشپکی موجنی او بیان پدغه شپکی راجوندی کئی نا یبعثکم راویخی اللہ تعالی تاسو فیه دا زمیر شپی تا نده راجی بلکی دا ورزی تراجی ده انسان خو چودی شی نو سوک دی چر شپی رای خیگی خو بس بیا دا ورزی رای خیگی نو یبعثکم فیه زمیر وی ورزی تراجی ده پا غورز کی بیا یہ خیه تاسو تفسیر بحر المحیط ذکر کردی دی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کردی دی دا کار ولې دی سایه راکم کا ورزیات کا راکم یې کشپش ولا اوده شو بیا یې سا ورزیات کا چې هغه ګرځي او د ورځې کسب کوي کارونه کوي بس دا ترتیب دی خلک کوئی ورځې روانې څنګه وخت روانې څنګه تیری اکثر خلک کوئی بس ورځې شپې دی مرګ لنډیږي دا معنی الله کړی دا یقزا اجل مسما دیر پاره پوره کړلی شي هغه نیټه مقرره دا ورځې شپې ولې تیریږي لیقزا اجل مسما بس دا په پښتو کې مونږ تاسو وایو کنه یو کس ته بل نه تپوس کی څنګه یاره حالات څنګه ری څنګه وخت تیری ورځ شپې دی مرګ لنډیږي بس نو لیقزا اجل مسما الله دا ورځ را ولی شپه را ولی ځکه ورځ شپې دی مرګ لنډیږي نیټه بس کمیږي د انسان خو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وویل وی زما افسوس په هغه ورځ باندې دی چې زما په زندګۍ کې په ورځ کې نور راوخیږي او زه پکې خپل نیک اعمال زیات نه کوم نو زما د زندګۍ نه یو ورځ کمه شوله زمونږ استاد سره زندګۍ نه پروس کلم درس وکنه هغه کلم تیر شو اوس بیا انتظار کاو خلکو انتظار کاو دغه سلوي خره دي تقریبا مونږ دوه سلوي خره دي درس وکړو دام تیر شو زندګۍ نه دا اولی کله شول دوه رجستری دي د انسان دا د انسان دوه رجستری دي په یو کې رده دا دغه لیکل شوی دی د عمر لیکل شوی دی او بیا په بل کې لیکل کیږي مثلا ستا د ټول عمر او ورځې زر ورځې دي او شپې لیکل شوی دي بس پر بل رجسٹر کې لیکيږي من پیده من پیده من پیده بس من پیده اخر را ورسیږي بس هغه اخري ورځ د اخري منټ دی بس هغه ختم شو بس خبر خلاص شو نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وویل وای زه پریشان په هغه ورځ باندې ما چې زما په زندګۍ کې نور سار را وختو مازیګر پرې وته او ما به داسې اعمال ونه کړل چې زه الله تعالی ته بجنس دي شم په دې باندې لیقزا اجل مسمى بس هغه نیټه ده تیریږي تیریږي مونږ او تاسو په مجلس کې وګورئ سپینګیری مونږ او تاسو سوچ فکر وکړو دا سپینګیری یا دا ځوانان یا دا ماشومان اول انسان ماشومی د مور پلار نه پیدا شي مور او پلار په غیږ کې اخوا دی خو کوي په یو شاوده ته ورکوي بیا غټ شي وګرځي خبرې بیا شروع کړي دا وخت تیر شوی دی زمونږ استادونه بیا دا چې وګرځي مور او پلار ته خوشاله وي وسوي ماشوم د منډو شوی دی اوس منډې منډې وهلی شي ګرځي بیا هغه وخت مونږ او تاسو ځان ته رعایت کړو چې لوبې م کولې لوبې به کېدلې بیا د ماشومانو سره بار ګرځو لوبې کوو منډې وهه او داسې اوس بیا هغه وخت انسان چې کله سړی ماشوم وي او دا منډې منډې چې وهي نو په دې کې بیا کله موټر سایکل چلوي او کله ګاډي چلوي او دغه پکې کوي هغه ټول کیفیات پکې کوي اوس په دې غټو غټو ګیرو باندې چې اوس مونږ داسې وکړو چې په دې روډ او په سړک باندې یا په بازار کې مونږ تاسو منډه وهو یا د خلکو په کوڅو کې او دغه چلم دا موټر سایکل هم سټارټ کړی وي دا چل کوو خلک به راته څه وایي چې داسې دا لیونی شوی دی دا روغ دی هغه وخت هم تیر شو اوس وړاندې چلې مرګ ته ورځې شپې دي هغه لنډیږي بس خو افسوس په هغه ورځ باندې دی او په هغه شپه باندې دی چې هغه زموږ نه تیره شوله، زموږ د عمر نه کمه شوله، او موږ په هغې کې الله تعالی ته نږدې نه شو. افسوس په دې باندې پکار دی. لیقضی اجل مسمی، دې لپاره چې پوره کړلی شي هغه نیټه مقرره. ثم الیه مرجعکم، بیا خاص الله تعالی ته رپیشي ستاسو. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، بیا به خبر درکړي الله تعالی تاسو را په هغه عملونو باندې چې تاسو یې کوئ. وهو القاهر فوق عباده، بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې، الله زورور دی نو الله تعالی به مرګ راولي، بل څوک یې نشي راوستلی. نو قاهر دو معنی مې ابلرستیر ویلې وی حوالی مې ته ویلې. وهو القاهر، دغه الله تعالی غالب دی، لا یغلب علیه غیره، په الله باندې بل څوک زورور کېدلی نشي. یا الله تعالی هغه ذات دی، یجبر الخلق علی مراده، الله تعالی هغه ذات دی چې په خپل مراد باندې خلق مجبوره کوي، په زور باندې پکی. فوق عباده، پورته دی الله تعالی د خپل بندگانو نه. ويرسل علیکم حفظه، او رالیږي الله تعالی په تاسو باندې حفاظت کوونکي ملائک. دغه حفاظت کوونکي ملائک څومره دي؟ یو روایت دی ابن ابی العز ذکر کړی دی چې دا سلور ملائک دي، د انسان سره الله تعالی په ډیوټۍ باندې لګولې. ګوره دا الله دی مهربانۍ ته وګوره، وایي که د انسان سره دا ملائک نه وي کنه، نو د شیطانانو به دا انسان داسې بسمی بسمی کړی وی، دا به شو کولی وی، داسې ختم کړی وی، داسې دا لکه انسان چیرې یو څه شي نه بڼي وباسي، دا وی داسې ختم کړی وی. خو الله تعالی د دې د حفاظت دپاره ملائک مقرر کړي دي. دا ملائک څو دي؟ نو په یو روایت کې چې دا څلور دي، څلور دي، څلور، دوه د شپې دي، دوه د ورځې دي، دا سره ګرځي. دویم قول نو پسرینو دار دغه ذکر شوی دی په شرح عقید الطحاویه کې، دغسې بعض روایتو کې راغلی دی چې دغه ملائک شل دي، لس د ورځې ډیوټي کوي او لس د شپې ډیوټي کوي. اسې د هر یو انسان سره شل ملائک، تاسو دا سوچ فکر وکړئ چې دا د الله به څومره ملائک دي، الله څومره مخلوق پیدا کړی. هغه ملائک چې د الله خلاف نه کوي، بس الله چې ورته سوی هغه کوي. شل ملائک دی، لس د انسان سره د ورځې ګرځي، نو بیا لس د شپې ګرځي، الله د انسان د حفاظت دپاره. د الله د مهربانۍ ته وګورئ، او بیا د انسانانو بغاوت زمونږ او ستاسو د نافرمانۍ ته وګورئ. انسان پکار دی چې مونږ او تاسو ډیر زیات خفه شو د خپل نافرمانۍ باندې، چې ګوره الله څومره مهربانه دی، زما او ستاسو د حفاظت دپاره شل ملائک د ورځې او د شپې الله تعالی پیدا کړي چې زمونږ حفاظت وکړي، او بیا د انسانان څه کوي. ابن کثیر وګورئ دغه دپاره، او امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تباری کی داغی وضاحت کرے دیں، اغب یہ قتل ہے شیتا سنا مختصر خبر وکلا. ویرسل علیکم، اور علیگی اللہ تعالیٰ استاس الحفاظ علیکم پتا سبان حفاظتن ساتن کی ملائک، حتی اذا جا احدکم الموت، تردی پوری چراشی او تن ساس تمر توفت ہو رسولنا نسا وخلی داغین ملائک زمنگا، وهم لا یفرطون، او دا ملائک کو تاہین کئی پا حکم دا اللہ تعالیٰ کی، بس کله چې مرګ راشي نو بیا ملائکو ته الله تعالی راولیږي او دا غینه سا واخلي. دې کې یو سوال او دا غی جواب مهم سوال دی، خا قرآن کې بل دی کې همدا بیا راځي، دې کې بس د کوم موضوع خلاص کړي. سوال دا راځي، وګورئ سورې زمر 27 نمبر آیت کې راشي چې د مرګ د وفات کولو نسبت الله تعالی ته شوی دی. قل الله یتوفى الانفس، الله تعالی وفات کوي نفسونه، نو د توفی نسبت سورې زمر 27 کې الله تعالی ته شوی دی. یو خبره شوله. دویم سورې الف لام میم سجده وګورئ، په هغه کې یو ملک ته شوی دی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی اوکل بکم، سورې الف لام میم سجده یو لسم آیت کې هلته وایي د مرګ د ساده اخیستو ملائک دا یو دی، یو دی، سورې الف لام میم سجده یو لسم آیت کې. نو دې ځای کې وګورئ توفته رسولنا، دا جمع ذکر شوی ده. اس مونږ حیران شو چې سا الله تعالی اخلی کنا، سا یو ملائک اخلی کنا، د ساده ملائک د ساده اخیستلو ملائک غډیر دی، د څوک دی؟ نو درې خبرې راغله. یو آیات کې نسبت الله تعالی ته وشو، سورې زمر 27 سورې الف لام میم سجده یولسم کې ان یتوفاکم ملک الموت الذی اوکل بکم، ملک الموت هغه یو ذکر شوی دی، دې کې رسولنا جمع ذکر شوی دی. اس مونږ به څنګه فیصله وکړو؟ تاسو به د هغې جواب وکړئ. دا ټول آیاتونه په خپل ځای باندې صحیح دي. اول الله تعالی ته چې نسبت شوی دی، نو الله تعالی د مرګ اختیار د الله تعالی سره دی، اذن او اجازت الله تعالی ورکوي، الله ته نسبت په دې خاطر شوی دی. د مرګ څوک راولي؟ د دین یټه الله مقرر کړی ده، اختیار د الله سره دی. د ملائک ته چې اجازت ورکوي، نو د الله د اجازت نه بغیر نشي کولی، هلته الله ته نسبت شوی دی. دویم ملائکو د دے یو ملک تے چی نسبت شوی دے سورہ الف لام میم سجدہ کی نو روح چی قبض کئی نو دا یو ملک قبض کئی قبض کول یو ملک کئی او دے دکی دا جمع ذکر شوی دا نو دغه ملک الموت دا پارا بیا اعوان دی دا غیر پارا نور ملگری دی دا غیر سرا نور امدادیان دی اغا ملک چی دے انسان نا او دا زی روح نا دا روح را واخلی نو بیا بل ملائک لے ورکی و بس آغای بیا زغلی اللہ تعالیٰ ترب دے بیا رسی علیین تا یا سجین تا غرسی گی بیا نو دا تطبیق شو اصل اختیار دا مرگ دا چا سر دے دا اللہ تعالیٰ سر دے بغیر دا اجازت نا ملائک مرگ نشی کولے یو خبر شولا دویم دے یو ملک تے چی نسبت شوے دے نو دا معنی مراد دا چی دا قبض کی روح یو ملک دا خبر شولا او بیا د دې یو ملک د پاره نور اعوان دی امدادیان دی او سره ملګری دی او سره هغه قبض کی هغه بیا بل تور کی هغه بل توس پاره بس بیا الله تعالی ترسه نو بس خبر خلاص شول دغه معنی ذکر کړی ده التحریر تفسیر التحریر والتنویر هغه وی ان لملک الموت اعوانا دا ملک الموت د پاره نور ملګری بیا شته دی دا غیر سره نور چره امداد بیا کوي ملک الموت زمونگا استاس و معاشرہ کی اغم یا مشہور دے پا عزرائیل علیہ السلام و سلام من پا احادیث و صحیحہ و مرپوعہ کی دا نم نشت دے بس دا مشہور دا مخ کی ندارا روان دا پا احادیث و صحیحہ و مرپوعہ کی دا دی نم ذکر نشت دے البتہ بس دا مخ کی ندارا سی مشہور دا بخلق کی چاگی تو سوی عزرائیل علیہ السلام و سلام توی واللہ اعلم حتى اذا جاء احدكم الموت تردي پوری چراشی او تنستاست مرگ توفت رسولنا نو سا واخلی داغین ملائک زمونگا وهم لا يفرطون او دغ ملائک هیڅ قسم کوتاهی نه کوي په حکم د الله تعالی کې ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا به پیش کړل شي دیو الى الله الله تعالی ته مولاهم الحق چې مولا د دیو دی الحق پرشتیا مولا د الله تعالی د دیو امدادی دی مولا دی ثم ردوا الى الله بیا به وګرځول شي الله تعالی ته حساب په دو قسمه دی یو دی حساب په قبر کې نو ردوا الى الله مولاهم الحق سوال جواب د برزخ مراد دی یو دویم ثم ردوا الى الله او بیا به پیش کړل شي دی الله تعالی ته په میدان محشر کې دا دو سوال جواب دی ها نو دوان پدی کی مراد دی پا قبر کی سوال جواب دے بیا پا میدان محشر کی ردو الاللہ مولاہم الحق دوان مراد دی پدی کی علا له الحکم و خبردار خاص دا اللہ تعالیٰ پارا دے اختیار دا نظام عالمی تکوینی و دا نظام عالمی تشریعی وہو اسرع الحاسبین او دغا اللہ تعالیٰ زر حساب کو ان کے دے زر حساب با اللہ تعالیٰ سنگ کئے پا احادیث گراغلی دی یحاسب الخلق کلهم قدر نصف نهار من ایام الدنیا دا نیم ورځ د دنیا چې څومره ده لنډې ورځې د دنیا چې دي الله په ټول مخلوق سره په دومره وخت کې حساب کتاب وکړي بس تفسیر مظهری دغه وضاحت کړی قل ما ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا دی آیات کې دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې قل تو آیا پیغمبر ما ینجیکم څوک دی چې بچ بکی تاسو لپاره من ظلمات البر د تیارو د وچنا ول بحر او دریابنا دا ورځ په یوځه کې راګیر شي په وچه کې ځنګل دی د شپې تیاری دی دا ورېدو تیاری دی په هغه کې راګیر شي ول بحر په دریاب کې راګیر شي چې دریاب تیاری دی د شپې تیاری دی او غیره تدعونه را بلی تاسو الله تعالی لرا تضرعا په عجزی سره او خوبیتنا په پټه باندې او سوائے لئن انجانا من هذه کبچ کرن مونگا د دې مصیبت نه لنکونن من شاکرین خامخا شوب مونگا د شکر گزارونه د توحید منن کونه نو قل ما ینجیکم او توای دغه تیارونه تاسو سوک بچکې نو دیو بغلی شي نو جواب ته توکا قل توای پیغمبر الله ینجیکم الله تعالی بچاو در کئ تاسو ته من هذه دغه مصیبت نه ومن کل کرب نو د هر یو مصیبت نه ثم انتم تشركون او بیا تاسو شرک کوئ د الله تعالی سره الله بچم کی نو په حالت د سخت کې د مکی مشرکان او عقیبم الله تعالی ته چغی وهلی او د دې زمانی شیعگان هغه په حالت د سخت کې هم چغی وهی علی ته یا علی رضی الله عنه دا وی نو دا هغه مشرکان نو څه شول بدتر شول دي کنه قلو تو آئے فیغمبرہ هو القادر دغ اللہ تعالی قدرت لرن کے لئے علا ایبعث علیکم علا ایبعث علیکم چرا اولی کی بتا سبان عذابا عذاب من فوقکم دبر طرف ستا سنا او من تحت ارجلکم اعلان دی دخپو ستا سنا اللہ پر دیبانی قدرت لری من فوقکم او من تحت ارجلکم چی اللہ تعالی پتا سبان عذاب راولی دفات طرفنا د پاسه طرف نه سره سیلی ده یا کانی ور اول دی توپان د باندې راشي لکه قوم نوح په دې باندې تبا شیو عادیان سمودیان په دغه باندې تبا شیو قوم دلو تلی سلام اصحاب الفیل په هغه باندې تبا شیو من فوقکم هغه ته به اشاره ده او من تحت ارجلکم یا لاندې رخ پوست تاسونه سمانه ده الله تعالی هم پر ازمکه کې الله تعالی هم پر ازمکه کې ورو منډي لکه قارون چې الله تعالی تبا کړی و یا مانا دا شولا چی تاسو ڈوب کی اللہ تعالیٰ پا دریاب کی لگا سرنگی چی اللہ تعالیٰ فرعون تباہ کڑے ہوں اغیط اشارہ دا یو بلا مانا جی کر کڑی دا ہوں پس سرینو اغم دیر جاتا بہترین مانا دا امام مجاہد مانا کڑی دا دیر خوندور مانا دا اللہ تعالیٰ قادر دے چی اللہ تعالیٰ مسلط کی بتا سبان دے اعراوری اللہ تعالیٰ بتا سبان عذاب من فوقکم دفاس طرف ساسنا او من تحت ارجلکم دفاس ترم د مراد او مرائی سوء تی مراد دی اللہ دبانی امیران و بادشاہان ناکار مقرر کی او من تحت ارجلکم ستاسو شاگردان کشران خدمتگاران اغا ناپرمانشی اولادم ناپرمانشی دام عذاب دے امام مجاہد وے امیران دی چرے بیکار شولا دو شریعت نخلاف کیا او من تحت ارجلکم زنانہ دی دا اولاد دی دے خدمتگاران دی شاگردان دی ماموران دی اغا ناپرمان دی دام بس عذاب دی دے اللہ تعالی یو درے میں مانا جی کرکڑے دا تفسیر زمخشری علامہ زمخشری اگر ترجمہ کڑی دا غوی من فوقکم نو مراد دار چ اللہ تعالی دا بانی باران بن کی او من تحت ارجلکم مانا دار چ پسلن نو نکی گی دا عذاب دے سوکلا دا بانی راغ للا اللہ تعالی دا بانی باران نکی دا تبایی دا کن دا عذاب دے او من تحت ارجلکم مانا دار چ پسل دے ون شو پٹی دی شڑ شل ونی میوی چ ری غار سری ختم شل دا دا اللہ تعالی عذاب دے دے دے کہ ان پر سرین لکھ لی دی علا ایبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او اگر استیسالی عذاب دا نبی علیہ السلام پر امت بانی نرازی ذکر پر صحیح حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اکللا امام ابن کثیر رحمت اللہ علی دی آیات پر تفسیر کی ولس احادیث پر دا مضمون مانی ذکر کری دی مخکینی امتنا پر استیسالی عذابون مانی تباشویو نبی علیہ السلام دا دعا کرے وا وے اللہ تعالی زما امت پہ استیصالی عذاب بانی پیو دیوانی مت تباہ کوا اللہ تعالی دا دعا قبول کلا او یلبسکم شیعا او یا یوزی کی استا سرا شیعا مختلف خیال والا ڈلے خواہشات والا ڈلے بیا نبی علیہ السلام دعا غختلا وے اللہ تعالی زما امت دا دغن بچ کا دا عذاب دا اختلاف نے بچ کا اللہ تعالیٰ تو ادا دعا دینا قبلی ادا یو دعا من اللہ قبول کر ادا بر دینا قبلی ادا مغوڑا نبی علیہ السلام تو سلام فرمائے لہذا ایسر و احوان زدہ لگا سانا دے بلینا کہ یو دے بنے عذاب راغلے و خزما قوم او زما امت بتبا شوے نو اللہ تعالیٰ تو ویچی دا اختلاف عذاب بستا پا امت کی خدا بل عذاب چرے داو پی نراولم استیسالی عذاب نبی علیہ السلام لہذا ایسر و احوان زدہ لگا سانا دا دے بلی پا نسبت بان او یلبسکم شیعا او یا یوزی کستا سرا مختلف خیال والا ڈلی مختلف دام عذاب دے دا اللہ تعالی تفسیر جلالین لکلی شیعا نمرات پر ازگی سشرے اغوی مختلفت الاحوا چی مختلف و خواہشات والا ڈلی دا یوزی شی اللہ تعالی دا پدی امت کی پیدا کی اللہ پدی بانی قدرت لری اغا پیدا شوی دی ذکا دا دعا دا نبی علیہ السلام قبول ام نشولا اللہ تعالی دا دعا ولا قبول نکللا او نبی علیہ السلام ویلو چی بنی اسرائیل یہود او نصارا غ پخپل دین کی دعا او یاڈل دا غینه جوړی شوی او دا امت با پدری او ډلو با دری او یاډلو باندې دا تقسیمی او یلبسکم شیع او یا یوز کی اللہ تعالی ستا سره اغه مختلف او خواہشات والا ډلې اغه بجم کی او یذیق بعضکم با سبعذن او وسا کئی با اللہ تعالیٰ باز استاسو تا جنگ دبازو یو بلمینز کی بن خلیدہ اندر اگر آ کئی پا نصرف الآیاتی سرنگ بیانو منگا قسم آل آیاتی تفسیر جلالین الدلالات علی قدرتنا سرنگ بیانو منگا اغا دلیلونا پا قدرت زمان باندی لعلهم یبقون در پارج دا خلق پویشی وکذب به قوم کا والحق زورند منکرین تا وکذب به تبیهی ضمیر شا تراجی دے یا قرآن کریم تراجی دے یاد ضمیر راجی دے عذاب تا وکذب به او دروغ جن گنی دا قرآن کریم قوم کستا قوم دویم وکذب به دروغ جن گنی دا عذاب لر قوم ستا والحق او حال دارے چھ دا عذاب حق دے درے ممانا کذب به دا ضمیر راجی دے تصدیق بل آیات تنصرف ال آیات کے غیت اشارہ دا نو دروغ جن گنی دغا تصدیق بل آیات لر قوم ستا والحق او حال دارے چھ دغا دلائل دا وحدانیت دا اللہ تعالی حق دی دغا رشتیا دی تفسیر ابن کثیر وی دا دلائل دسی حق دی لیسا وراءه حق دا دین اخوا اڑو بل حقم نشتره دسی حق دی دسی حق دی چاغا انتہا ته پر حقانیت کی رسیدلی دی لیسا وراءه حق دا دین اخوا اڑو بل حقم نشتره قلو تو ایف عمر لستو علیکم بوکیل زنی ما بتا سبانی جی موار که خبرم اون من لندا اللہ عذاب بل بندی راجی او زم بیانشم من کولے نو دیو سوالو کوی عذاب دی راشی جواب لکل نبا مستقر دا ہر یو خبر دا پارا مستقر وقت مقرر و سو پتا علمون او زرد جتاس پو پوی شئی لکل نبا ان مراد سا شئی دے یو قول دار چی دین مراد عذاب دا دنیا دے دویم قول دار چی مراد درین عذاب دا آخرت دے یا درین مانا ذکر کردے دا علم اغم دیر بہترین مانا لکل نبا ان دا پار دا ہر خبر چی آغا خوری دل دا قرآن کریم دی عام کول دا قرآن کریم دی غالب کی دل دا اللہ تعالیٰ دا دین دی نبا ان مستقر رن دا دیر پارا وقت دی مقرر و سو پتا علمون و اے جمہوریانو اے بی دنو زرد چی بیا بتاسو پویا شئی چی با قتال بانی دا اللہ تعالیٰ دین راجی کن راجی زرد ایتا سو بیا پتا ولگی و ازار آئیت اللذین یخوضون فی آیاتنا ادب دے اللہ تعالیٰ یو ادب ذکر کئی قول ممنان مسلمانان تا کلچ پی مجلس کی ناسی دا قرآن و دا حدیث نا خلاف خبری کی گی د شرک او د جمهوریت او د کوپر او د بيدینه د بدعات او رسومات خبري کیږي الله تعالی وي پاسه تل رشتي لاړ شتي یو سر مشرک کیږي نن سبا خبر الٹا ده کنه کم مجلس کې خرافات کیږي بس مسلمانان لغه خخون ور کوي بس هغه کې ورزي او ناسي او سره گپ شپ سره لګي او هغه ته سوي هغه ته گپ شپ وي و اذا رايت الذين اكل چي تويني هغه کسان امام قرطبي وي ان المؤمنين داخلون في الخطاب وہی پدی آیات کے سلام مومنان ہم داخل لی وہ ادارہ آیت الذین کرچوین تا کسان یخوزون فی آیاتنا چغنا روا بحثون کی زمون پایاتون کی تفسیر قرطبی ذکر کر دی بالتکذیب والرد والاستہزاء دا اللہ تعالی دا آیاتون تکذیب کی یا اغرت کی یا پاگی پس استہزاء کی بالتکذیب والرد والاستہزاء دا دری خبر کڑی یخوزون فی آیاتنا فاعرض عنهم نمخوڑا او داغینا داغینا مخوڑا داغی سر ملگرتیا مکوا حتی یخوضو پی حدیث غیری تردی پوری چی دی ورننا و دی پنور خبرو کی مشغولشی پنور خبرو کی یا دا شریعت خبری شروع کی او یا مباح خبری شروع کی نبیاو سر ملگرتیا کولش مسئلہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مسئلہ جی کر کردی دا اغوی هذا دلیل علی ان مجالست اہل الكبائر لا تحلو سوک چی گناہی کبیرہ کئی داغی سرف مجلس کی ناس تدا ناروا دادا نجائز دی وی هذا دلیل علا ان مجالست اہل الكبائر لا تحلو دا گناہی کبیرہ والاو سرف پا یو مجلس کی ناس تدا حرام دا نجائز دا نبکین نن سواز منگا استاسو ناس تا طول دا غد گناہ والاو سرد و اما ینسی انک شیطانو کهیر کستان شیطان پلا تقرد بعد ذکرہ نمکی نداغی سرا ورسو دا یاداشنا مع القوم ظالمین دا قوم ظالمانو سرا یو وقت که بس تناسی اوستانا هیر دی یر دی دا نسش دن یر دی دا اللہ تلا دا حکم دن یر دی چی اللہ زمان کڑای ما دریاد شلتا یو مجلس که ناسی بس خلق پا گناهونو کی اخت دی دریاد شده حکم دا اللہ تلا چیز خو اللہ تلا منا کڑای ما بس سم دستی پاسا ورسو سرا مکی نبیا یا دویم بعد ذکر امانه دار چی تو ورغلی د نصیحت د پاره نصیحت او بیان دی او تو کا وعظ دی او تو کا نو اوس د نصیحت نو ورستو بیا مکه نو سره وس پاتتی بیا پاتتی بیا بیان او تو کو بس بیا تیزا خبر اخلاص کو سر او کهیر کستان شیطان دغه حکم د الله تعالی فلا تقرد بعد ذکر نو مکه نو تو ورستو د یاداش نه مال قوم ظالمین نو قوم ظالمانو سره وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون دی دا آیات متعلق دینا مخ کی سرا دا مومنانو پا ذمہ بانی دعوت و تبلیغ دے خلکو تا نو کر مجبوری پا حالت بانی شریک شی نو اللہ تعالی پا دا بانی سا گناہ نشتا دے دا غبی دین و خلکو جی کم گناہو ندی او کم سزا دا اگو دا تنور کلے کی وما علی اللذین او نشترے پا آگسانو منی یتقونا چیزان بچکی دا شرکنا و دا گناہی کبیراونا من حسابیم دا حساب دا غینا من شین ہیت شے ولیکن ذکر لیکن نو مومنان مسلمانان او زمواری دا نصیحت ورک ول لعلهم یتقون دیر پارج دا خلق بچی دا گنانا نو مسلمان پا ذمہ بانی سر تذکیر ورک ول وس کا اگ گناہ کئ نو بیا چی تا تذکیر ورک او یتقون پخپل دا گنانا زان بچکا نو دیوانی گناہ نشترے دو خبر شولی خا دو خبر یو یتقون چی دا غی دا شرک او دا کپر نو زان ساتے او دویم ولیکن ذکر نصیحت دیو تو ورک نو ستا بانی گناہ بیا نشترے وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر بي ان تبصر نفس بما كسبت دا بل ادب الله تعالی ذکر کئ او دا آیات متعلق دینه مخ کی سرا وذر الذين پریک دا کسان اتخذوا دون دینهم چ جوړ کړي دا دین خپل لعبن لوبي ولهو نو مشغله د دې آیات معنا او مطلب سره تفسیر نسابوری غرائب القرآن دا دی آیات تقریباً سلور پنج معنی ذکر کری دی عبارتون نوے لے کی گئی حوالہ میرے تویر اللہ آخر کیوں تگا حوالہ وہ لکھئی بیازان لاغا گو رہی زیر تو صرف معنی و مطلب بیانم دا دی آیاتونو سلور تفسیرون تذکر کن دیر پا آسانی بانی طول مزیدار دی او دا دی وقت سراغا لگی خام خواد تقاضائی کئی دا وقت وذر الذين اتخذوا پریک دی هغه کسان چې جوړ کړی دی هغه دین خپل لعبا ولهوا لوبي او مشغله ریسه معنا ده یو معنا مطلب د دې آیات دا دی چې په قران او په حدیث په ټوکی کوي دا عبس غنی په شان د لوب باندې هغه خلکو سره ملګرتیا م کوي چې هغه قران او حدیث هغه عبس غنی او په شان د لوب باندې غنی اسی پالتو شی غنی الله تعالی هغه پریک دی خلک دا غي سره ملګرتیا م کوي یو معنی دغه ده دویم معنی علما دا ذکر کړی ده اتخذوا دینهم لعبا ولهوا کوم شی چې لوبي دین دا غینې دین جوړ کړی دی اتخذوا دینهم لعبا ولهوا اتخذوا لعبا ولهوا دینهم دیو ګڼل دی هغه خپل لوبي او خپل مشغلې هغه ته دین وای هغه ته دین وای لکه دی وخت تاسو ګورئ دا عرسونه دي دا اولیاء په قبرونو باندې ګډاګانی دي قوالیانی دي یا متصرفه خلق چې هغه هغه لوبي کوي په جماعتونو کې هغه غړیږي نو کم شي چې لوبي دي او ټوقي دي اسی مشغله د ناغې ته سوې دین وای بی دیني ته دین وای باندې شول لوب او ټوقونه دین جوړ کړی دی هغه ته لوبي او ټوقي وای درې معنی ذکر کړی د علماو اتخذوا دینهم لعبا ولهوا معنی دا شول چې لعب او لهو دنیا ده نو دین د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ جوړ کړی ده درې معنی ده دنیا د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ څه شی ګڼلې ده دین د الله تعالی دین د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ جوړ کړی ده غیر پاره مثال لکه د دې زمانی سیاسیان څه چل وکړي اتخذوا دینهم لعب او لهو قران پر د کړی وي کتاب لوټ ورکي څور کړي یعنی دا دین دا د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ ده غټ پټ کې والے دی وای ګوره تاسو وای لګه حیا وکي کنه یو ګیره خریر دی پاسق دی پاجر دی اغه له انتخابات ورکوي بل طرف ته خ ګیره دی دا وسړی دی دلی ول نه ورکوي نو دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ څه ګټ خپل پټ کې د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ څه خپل علم د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ څه کتاب چاپ کړي دی انګریزي کتاب دی وای دا قران دی او خو په تصویر کې سره راغلی دی لکه د الله بندګان مخکې وخت کې چې دی یو څه خلک کوټونو ته ولاړو هغې انتخابي نشانو د هغې کتاب او دا کتاب رس په لاس کې نیولی او پوسټرو کې دغه کړی وو نو دا هغه لاس داسې معلومېده لکه چپ لاس شي لکه دې کې اوس داسې خلک دغه ونیسي نو بیا به خلکو په هغې باندې اعتراض کوئ تاسو قرآن په چپ لاس کې راغیستی دی وایي دی په چپ لاس کې راغیستی دی په ښی لاس باندې دې باندې پاڼې اړی وایي دا خبر وی وکول اتخذوا دینهم لعبا ولهوا دین د دنیا د غټلې د پارا ذریعہ جوړ کړی دا نو باز خلق بدا سی چاغه مدرسه جوړه کړی ده د الله تعالی د دین د زده کولو دا غي څه پروا نشته ده د مدرسې د سره پاره د مدرسې د دیر پاره دی چې د الله تعالی د دین خدمت پی وشي نو ته خو کې مجاهد نه پرېږدي ته د مدرسې د دیر پاره جوړای چې په دې کې د الله تعالی قانون او نظام خلق زده کی هغه خبر خو ته نه کوې په خوله باندې دی د کټیخ پکې نه وری اوزور یو ملګری و ملګری ته خبره وکړله ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو هم احتیاط نه کوئ او داسې او داسې یو په کاردارې سړی داسې وکړي داسې وکړي لویه خونه راته وکړله په قلارو ته زه ناست وم ما ورته زه ته یو خبره کوم دا خلک چې دا احتیاط کوي دا رسه دپاره کوي احتیاط کوي د الله تعالی د دین دپاره نو مونږ خو ته چې دا کومه خبرې ما ته کوې دا احتیاط دا دی چې ته دا دین مه کوه احتیاط اکثر خلق پر داخل کی دا کم مجاہدین غیر مطلوب مجاہدین ڈیر خلق دا سی آگا ہیچ سے اوکار نہ کہ لگے جہاد یا اسے کار نہ کہ وہ پلانے ڈیر جات احتیاط کہ دا احتیاط خود دین دا پار دے دی دا پار نہ چی دین مکہ دا احتیاط دا دیر پار دے چی دین وکا مگر دین خو خلق نہ کہ اتخذوا دینہم لعبا و لہوا سلورم مانا جی کر کھڑی دا وہ دی دے کی مانا دارا دین راضی پہ مانا دا اختر سرا مانا دار چی اختر پلہ لعب کی پخوائشات کی تیرے پلہ لعب و پخوائشات کی تیرے مڑو اختر دین خا اختر دے العید لمن خاف الوعید لا لمن لم يسل جدیدا اختر خدا کا چار پار دے چاغ اللہ تعالیٰ دو وعیدات نو یریگی اختر خدا کا چار پار دے چخل نوی جامع دے واغ سلے بس اس گڑے گا اختر دے یا گانے بجانے کا گوا یا چرے نور بیدینی کوا غیر شرعی کار کوا نو په اختر کې اکثر دغه سیوش کنو اتخذو دینهم په معنا د عیدهم سره دی دیو د اختر غنی سره لعب او لهو او خواہشات بس اختر په دغه کې تیري مړوي دا غم خونه دی وای اختر دی صحیح دا اختر دی خود الله تعالی په احکامات او د شریعت مطابق تیر کا نو بیا چره خدیم بس دغه سیو نارینم بس دغه سی غانی بجانی غږیګ غیر شرعی طریقې باندې لباس غستل بیا چکر وهل بیا غانی بجانی غږول وغیرہ بیا پکی آگا شروع شی اتخذو دینہم تفسیر غرائب التفسیر غرائب القرآن و گریغی دا ٹولی مانی ذکر کری وزری لذین او پریگ دا کسان اتخذو دینہم چی گنل دی آگی دین خپل جوڑ کڑے دی دین خپل لعبن و لہوا لوبی و مشغلا و غرتم الحیات الدنیا و دوکہ کیا چولی دیدیو لرا جوند دنیا و ذکر بھی او بیانو دیو تا قرآن کریم و ذکر بھی او بیان کور دی قرآن کریم انتب سل نفسن دا علت دے رپارا دا ما قبل دا علت دے رپارا دا ذکیر دا پارا دا قرآن دا بیان ولی کوا او دے دے پا عبارت کی تقدیر دے کراہیت ان تبسل نفس بما کسبت یا لئلا تبسل نفس بما کسبت دے رپارا چی راگیر نشی یو نفس پا سبب دا عمل بانی چی دا کڑی قرآن دا دے رپارا بیان کا چی دا خلق دا اللہ پا عذابون بانی راگیر نشی دا خپلو اعمال دا وجنا دا که قرآن خو خامخا پیدا کئی اے چی ہر سوک دی قرآن تا اسی ممکن است کنا ندی پوئی گی پی چا دی دا قرآن پتر پا ناظرہ بانی دیم نیویلے خو قرآن چی واوری در دی قرآن یو سپ پیداو تا خام خوا رسی خام خوا تا رسی دادا سی دی قرآن چی کم مجلس کی بیانی گی تا دی مثال دا سی دی لکہ دا عطار دکان عطر پروش دی اگی خوارا چی ورشی کا وای دی تی نغیستلا که دیشی اسی دل لگو لگه او که اسی دل ون لگو انو خوشبو بخود بانی در چی کند دی قرآن خپل خوشبو دا خوز منگ استاس بانی ولی نلگی اقا چل لی سیده اقا پرون میرتا اقا چل ویلی انتب سل نفسون دیر پارا چرا گیر نشی او نفس پی ماک سبت پا سبب دا عمل خپل باندی لیس لها من دون الله نشتر دغه نفس د پاره سوا د الله تعالی نه ولی څوک دوست بج کوونکی والا شفیع او نه څوک سپارشی و ان تعدل کل عدل و ان تبدی کل فداء تفسیر جلالین معنی کړی ده او که جرمانه ورکی دغه نفس پوره جرمانه لا یؤخذ منها نو نشی غسل کېدل دغه نه مخکې وضاحت ویل شوی ده اولئک الذین دا هغه کسان دي چې دا فدیه نشی غسل کېدل او دیو تباہ و برباد دي د دې لپاره شفاعت هم نشته دا کوم کسان دي اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلوا بما کسبوا راگیر بکللی شي دی په سبب د عملونو خپل باندې لهم شراب د دې لپاره بس کلوي من حمیم د ګرمو خټ کېدلو بونه او عذاب الیم او دې لپاره د عذاب درناک بما کان یو کورون په سبب د دې باندې چې دی کوپر کوي د کوپر په وجه باندې بس راگیر شول دی او د دې لپاره سکا کاغه ګرمي خټ کېدلې وبدي او دا غي تفصیل په حدیث کې ذکر شوی دی او سورۃ الکهف کې راشي په حدیث کې دا تفصیل دی الله تعالی پیغمبر وای وہ یو بخدا چغی وہی ڈیر وق بچی وہی دیو تو جواب نور کلے کی گی نو بیا بدا چغی وہی چمنگ تگی شوی و یستغیثو یغاثو بما ان کل مہلی یشوی الوجوہ سورۃ الکہف کی برش دیو بچی وہی چ اللہ تعالی منگ تگی نمل شو منگ لو برا کئی نو بیا بیا پریاد بے قبول شی بیا بما ان پاغو بو بانی کل مہلی چ پشان دا ولی کڑلے شوی تانبی باندی نو کرے چ دی مخت نزدی کی پ حدیث کے راغلی دی دا بر شونڈ چرے دا بے پدی سر بانی پتندی بانی پور تواڑی دا ڈیر گرمائش تو وجنا او دا لان دے چرے خط ورا او گردی گی او یتجرعه ولا یکاد یسیغه قران کے اللہ تعالی گٹ گٹ بے تیرے تیرے ولے بے منشی نو کلے چ تیر کی او گٹ نو بقتا معهم کل می بے پری کی او خط وتی او بئی گی اعاذنا اللہ منه اللہ تعالی تی منگو تسپور مسلمانان بچ کی شراب حمیم من شراب من حمیم دید پارس کلی دا گرم بنا عذاب علیم و عذاب دے درناک بے ماکان یک پرون پر سبب داغ بانی چی دیو کبر کئی قل ندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ابن کثیر ذکر کرے دے دی آیات خلاصہ دیر بہترین خبر ذکر کرے یو خود آیات کی رد شرک پہ دعا دے او نور آداب او طریقی تعلیم ذکر کی ابن کثیر طور شے وست دا آیات دا تحل لے اغوی قال المشركون للمسلمين مشرکان و مسلمانان تویل و اتبعوا سبیلنا و زمونگ تابیداری و کی راشی زمونگ خبر و منی و ترکو دین محمد او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پریک دی قال المشركون للمسلمين مسلمانان و مشرکان تویل و اتبعوا سبیلنا زمونگ پل عربان دی راشی و اتبعوا دین محمد و ترکو دین محمد او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پریک دی نو فانزل الله تعالى قل انا ادعو من دون الله دا آیات چری داغی فوارک نازل شو قل تو اے پیغمبر انا ادعو من دون الله اے راو بل مونگا سیوا د اللہ تعالی نہ مالا ينفعنا اغه سوک چا اغه مونتا فائدہ نشرا کولای ولا یذرنا او نو مونتا ضرر را کولای شی نو مونتا فائدہ را کولای شی نو مونتا ضرر را کولای شی ونرد على عقابنا او آیا واپس شو مونگا پوند خپل باندې بعد اذ هدانا الله ورس داغنا چی ہدایت را کرد مونگتا اللہ تعالی نرد علی آقابنا تفسیر بیزایوی یعنی نرجع الی الشرک شرک تا مونگا واپس شو نو دا آیات دلیل لے پدے باندے چی سوک دا ایمان نورس تو ایمان پریگ دی او دین دا شرک تا واپس شنو آغا مشرک دی آغا مرتد دی و نرد علی آقابنا نرجع الی الشرک تفسیر بیزایوی بعد از هدان الله ورس دغنه چې هدایت کړی دی مونږ ته الله تعالی درې سمانه ده نو تفسیر بیزاوی وای رزقنا الاسلام چې الله تعالی مونږ ته روزی کړی دی اسلام الله تعالی مونږ ته توفیق دی اسلام را کړی دی نو اوس مونږ دا پریږدو سلندر شو تاسو ولی سر دا خدغه معنا ده کنن سوا چې کما جمهوریان وای تاسو دا خپل خبره پریږدئ یو راشي زمونږ تابعداری وکړي کلذی و نکون کلذی او آیا شو مونږه پشان د هغه چا باندې استهوتو شیاطین او چې بیلاری کړه یا غلره شیطانانو په لور دی پزمه کې حیران او پریشان وی لهو اصحاب د عملګری یدعونه چرابلی اغلره आवाज کوي هغه ته ال الهدى هدایت ترپتا ایتنا چراشه مونږ ته راشه هدایت ترپتا قل توای پیغمبر ان هو الله هو الهدى اتوائی ہدایت اللہ تعالیٰ اغا صحیح ہدایت دے اغا دین دے بس کل لذی پشان او شومنگا پشان دا حق چاوان دے استہوت ہو شیاطینو چی بلاری کڑی یا غلر شیطانانو فی الارد گڑ وڑ کڑی یا غلر شیطانانو فی الارد پزمہ کی حیرانو پریشان وی لہو اصحابن دا ملگری یدعونہو چی آواز کئی دا بلاری سڑی تا سو توائی الالہداتینا راشت زمون خواتا یعنی ہدایت تراشا داو توائی دا مثال لے خواہ تطبیق دا مثال دا مسل سر دا دے اول مثال ہوا ہے او بیائی تطبیق کو دا غی سر مپسرینو ذکر کردے دی او مثال دا سرے یو سڑے دے آقا دا ملگرو سر باہر تواتلے دے پشڑ بیابان کیا غراوان دی دا یو کسب کی دا ملگرو نورک شی پیریان او شیطانان دا غنلار اورک کی بس آغا پریشان دے حیران دے لار او تند معلوم اس آغا ملگری دتا آواز کی جراش ملگری را بلی چراشا سمی لاری تراشا کو لیکن آغا دا خبر ناوری دے بری آغا نکوی نو دا انسان بس سمر پریشان یو دا بس سمر بس خدا تباہ و برباد شو کنه بس لارت خطا شوی دا پا بیابان کیا غا پاتی شو ملگری تی لارن دا لاری تا اس نشی رات للے نو دا غسی تطبیق دا مثال دا مسل سر دا دے سوک چی دا اللہ تعالی نا علاوہ بل ولی و شپیع و گنی پا حاجتونو کی آغی تا آواز کئی آغی تا رامدت شوی موحدین لگی دلی دی دا قرآن بیانون کی آغی تا وچی دا شرک دی دا کارمکا دا بیدینی دا جمہوریت پر ایک دا اغاو تا چگی وحی چی زمونگ طرف تراشا ہدایت طرف تراشا خلیکین آغای ناوری آغا نمانی نو سمانا شولا دا انسانم دا لاری ندیر جد بے لاری دیو دا پاتی شو بگم رہی کی تک سرنگی پا بیابان کی آغای سرے دا ملگرو نا پاتی شی ملگریو تا آواز کی خلیکین آغا آغا آواز ناوری آئی نقبلی نو دا غسی سوک چی دا اللہ تعالی نا علا و بل چا تر آمدد شوی دا اللہ تعالی دا دین و دا قانون نبل دین منی اغیتا موحدین آواز کئی چرا شی دا لارا اختیار کئی دا لارا اختیار کئی اغیت نا اختیار ای نو سرنگی چا سڑی پا بیابان کی پا تیارو کی پاتی شی نو خام خواب آغا تبا کی شرمخان او دا غسی نور چیزونا چرے آغا بے ختمی نو دا غسی کل چرے دا قرآن و دا حدیث آواز دیوانا وری دا اللہ تعالی دین دی اختیار نکا نو بیا با دی مولیان شرمخان با دی بیا ماتا یو با دی پا یو طرف بانی بوجی نو بل با دی پا بل طرف بانی بوجی دا خبر دنو بیا کلا یو بابالا مندی وحی و کلا بل بابالا تاسو دا بابا گان دری که داغی وقتی رشوی دنو کلا با یوی پارتری لمندی وحی نو کلا با بلی پارتری لمندی وحی کلا وی چامیر المومنین پلانه دنو کلا بوجی دا خلیفت المسلمین پلانه دی آغا پارتری والا خو کافر دی ملاخ مسلمان تاسو اس پا دی نزدی وقتی او گوره دا مولیانو بیاناتو گوره چکلا د دسر په جمهوریت باندې وران شي پاکستان کې وای مونږ به ټول لا پاسور دی په خلاف باندې کله چې دسر جوړ شي او جیب ډک شي او بار ملکون ته دو درې دوري وکي بیا چې واپس راشي پرونه نوې بیان بل ورکړل چې پاکستان کې مسلح جدوجہد دا غیر شرعي دی په دې باندې افغانستان او د پاکستان د علماو د ټول په تور باندې باندې اتفاق دی چې پاکستان کې جهاد نشته دی ستاد جمهوریت د لپاره بل ورده چې لړ پارټي سو کونی و نو بیا به جهادي بیا به په تور کې خامخر دی په خلاف باندې دا اللہ تعالیٰ دا قرآن منتو ویلے دے گورے چھ دے قرآن منی صحیح پوئے شوالے پار سبانی بیا پوئے گئے پار سبانی بیا پوئے گئے دا سے حالات روان دیو سر نو آل تکی مخ کے ویلے ہو کرنے چھ دیو لبے جوعل ورکاو علا فتواکم الباطل پس سبانی پا غباطل و پتو باننی دا سے کئی دا حالات چھ دے روان دی کل لذی آیشو منگا پشان دا غشا باننی استحوتو شیاطینو چی بلاری کڑی گڑوڑ کڑی اگه در شیطانانو پی لردی پدما کی حیرانا حیرانوی لہو اصحابون دا غمل گری یدعونو چرا بلی اغلرا الالہداتینا ہدایت طربتا چرا شمونگتا قلو تو آئے فیغمبرا انہ حداللہ یقیناً ہدایت در اللہ تعالی تفسیر جلالین وی انہ حداللہ هو الاسلام نو اغا ہدایت در اللہ تعالی چاگا دین اسلام دے هو الہدا اغا صحیح دین دے هو الہدا اغا صحیح دین دے او دا دین علاوہ چھ سمر دینو ندی دا اسلام نو اغا گمرہی دا کاغا اسلامی جمہوریت دے او کاغا تا دینی جمہوریت وے او کاغی تا قرآنی جمہوریت وے ہر سنن چو لکی دے نو تفسیر جلالین ډیره بهترین خبر کړی دا خدای مو بخوی لیکیو تا اغه وی و ما عداه زلال او د دین اسلام نه چې علاوه کم دین دی چې هر نو متور کین او اغه گمراهی دا و ما عداه زلال تفسیر جلالین وی و امرنا لنسلم لرب العالمین او حکم شوی دی مونږ ته چې مونږه اخلاص وکړو قانون اومنو دا رب العالمین چې مونږه سر ټټیو کو پالون کې مخلوقات ته مونږ ته خدا حکم شوی دی الله تعالی قانون او د الله تعالی دین اومنه وانا اقیم الصلاة لا عتب دے فما قبل بانی وانا اقیم الصلاة سمانا دا و امرنا ان اقیم الصلاة او حکم شوی دے منگتا جی پابندی وکو دمان دا واتقوه او حکم شوی دے چی وی ریگی دے اللہ تعالی نا وهو اللذی الیه تحشرون او خاص اللہ تعالی ها غزات دے چاگی دب جمع شای اللہ تعالی تب جمع شای وهو اللذی خلق السماوات والحق اس خلق السماوات والارض والحق و یوم یقولو کن فیکون دی آیات ته بلګه توجه وکي دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې زمکه او اسمان الله تعالی پیدا کړی دي نو ولې د الله تعالی خبره نه مني او هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض پیدا کړی دي الله تعالی اسمانونه او زمکه بل حق بل عدل په انصاف سره ابن کثیر دا ذکر کړی دی دویم معنی بل حق لاظهار الحق الله تعالی زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي لپاره د ښکارا کولو د حق دیر پار چی خلق پدی بانی دلیل ونی سی کنن چی اللہ تعالی دا پیدا کردی ویوم یقولو ویوم دیدک پا عبارت کی تقدیر دے اذکر یوم او یاد کا تہ غور دی یقول چو وے اللہ تعالی کن شاف یکون نو بس موجود بشی کن پے یکون نو مراد سے شی دے دا ټول مخلوق به ختم شی او بیا برا جوندی شی قوله الحق دا قوله الحق دا ترکیب کی سو واقع شی دے دی بانی دان فو یکے دا قوله الحق دا فاعل دے دے یکون دے پارا شبا وینا دا اللہ تعالی رشتیا یوم انا دا ترجمہ ودا سی کوی دا قوله الحق دا فاعل دے یکون دے پارا و یوم پا یاد کا غرض یقول چوی اللہ تعالی کن شاف یکون نشبا قوله وینا دا اللہ تعالی الحق رشتیا دا اللہ وینا بر رشتیا شی بس نو خلق بملشی او بیا ورا جوندی شی دوی معنی ذکر کړی دوم پسرینو دا قوله دا مبتدا او خبر دی او دا کن پا یکون دی بنی کلام ختم شو و یاد کا غورت یقول چوبے اللہ تعالیٰ کن شاہ پہ یکون موجود بشی قوله الحق و ایناد اللہ تعالیٰ رشتیا دا اللہ چی سوئی بس دا اللہ تعالیٰ و اینا رشتیا دا و لہو الملک و خاص دا اللہ تعالیٰ دا پر آباد شاہی دا یوم یون پہ خوبی سوری پہ ورد بانی چی پوکے بوک لدی چی پش پہ علی کی عالم الغیب و شہادتی پوئے دا اللہ تعالیٰ پہ پٹو پہ کارا بندی و هو الحکیم الخبیر و اللہ تعالیٰ حکمتن والا دے خبردار دے تفسیر مظہری لکھ دی الخبیر بالحساب والجزاء اللہ تعالیٰ خبردار دے پہ حساب کتاب باندھنے اوف بدلی ور قول باندھنے و یوم یون پخو پسوری حدیث کے راغلی دی ابن کثیر اگر روایت ذکر کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ کل چی اللہ تعالیٰ اسمان عظم کی پیدا کلل نو خلق السورا اللہ تعالیٰ چلے اشپیلا پیدا کللا دزمکی اور آسمان دا پیدائش نے اللہ تعالیٰ اور اس اشپیلا پیدا کللا فاعطاه اسرافیل علیہ السلام اغی اسرافیل علیہ السلام تورکلا فهو واضع علی فیه شاخصا بصره الى العرش ينتظر متى یؤمر کله چې الله تعالی زمکه او اسمان پیدا کلل الله تعالی شپېلې پیدا کلل او اغی اسرافیل علیہ السلام تورکلا فهو واضع علی فیه او اغه په خولې خودلا پشپېلې باندې او شاخصا بصره الى العرش عرش ته نظر دے متى یؤمر ينتظر متى یؤمر چې کله به ته حکم کېدلې شي چې بس هغه کې بوکه او کې د اغش پیلې ده اغش پیلې ده چې الله تعالی د زمکه او د اسمان د پیدای سره سم پیدا کړی ده او اسرافیل علی السلام له ور کړی ده هغه خلی ته نیولې ده د اغه وخنه چې کله او ته الله تعالی حکم وکي بس عرش طرف ته ګوري بس الله تعالی چې الله ته حکم وکړي پیلې پوکه او کې وکي نو بس زمکه به دا دنیا به ختم شي بیا تاسو دا مسئله زده کړئ سور چې دی دا نفخ سور دا دوه دي د اهل تحقیق قولدار چې دوه کرته وشپې دا پوکې کې پشپېلې کې یو د پناه د دنیا د پاره او دویم د پناه دویم د بعث بعد الموت د پاره دا به کېږي دواړه دا دواړه به راځي دا دوه دلو پوکې کوي پاره کې و یوم یون پا وله الملک و خاص اللہ تعالی دا پارا بات شہید یوم یون پا خوبی سوری پا ورد بانی جو پکے بوکل لیش پش پیلے کی عالم الغیب و شہادہ یو ذل نبی علیہ السلام دیر پریشان ہو صحابہ کرامتی بختن ہو کل حدیث ترمیزی کرا غلی وید اللہ تعالی پیغمبر تا تو دنیا سا مزیم ناخلی ہو نخوشا لی داوری ویسا چل لی نبی علیہ السلام تو یہ سرنگی مزیو کم با دنیا کی سرنگی خوشا لشما و صاحب القرن قد التقم القرن و انحا جبهته و اسغا بسمع متى یؤمر و یغ چاله چشپیلې ورکړی دنو بس بالکل اغه د خولې سره شپیلې نیولې ده او وګي خو دې ده الله تعالی امر ته کله وته امر کیږي نو زه څنګه مزي وکم په دنیا کې د مزو زینه ده کنه د دنیا چې په دې کې مزي وکم اوس مونږ او تاسو نو کله چې نبی علیہ السلام دا خبر وکړه صحابه کرام دومره پریشان شول دومره غمزده شول کی دا غینه باندې بل خبره نو سخت ولګی دره دا خبره په صحابه کرام باندې نبی علیہ السلام ته ال صحابه کرام قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل بس دا کلمه دی روایه حسبنا الله ونعم الوکیل الله تعالی دی دا غورت په موږ تاسو باندې آسان کی دا دنیا ورانی دل دې د ازمک او اسمان برا غورځي ګیدار سر دا به د سی حالت او بیا د قیامت پر ورځ باندې بیا میدان حشر کې د الله مخ ته ودرېدل دا ډیر ګران کار دی نبی علیہ السلام ډیر سخت پریشان وو بے صحابه کرام وای حسبنا الله ونعم الوکیل ډیر وای امام ترمذی دا روایت ذکر کړی تفسیر مظاهریم دا ذکر کړی عالم الغیب پوی دی الله تعالی په هر پټ باندې او شهادت به کارا باندې او هو الحکیم الخبیر او الله تعالی دی حکمتون والا خبردار دی و اذ قال ابراهيم لابيه اذرا تتخذ اصناما الها اني اراك وقومك في ضلال مبين دليل نقلي دا دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه تفصیلا او دلیل نقلی اجمالی د ولسون بی علیه السلام نه بس دای خلاصه شولا دا لری زی پوری نه نوی آیات پوری خلاصه تیر شولا دلیل نقلی تفصیلی د ابراهیم علیه السلام نه لپاره د مسلې د توحید د الله تعالی دلیل نقلی اجمالی د ولس پیغمبران نه بس دا به ذکر کی وإذ قال إبراهيم كل چویل إبراهيم عليه السلام ليابي خپل پلار ته آزر چنوم داغي آزرو چنوم داغي آزرو د إبراهيم عليه السلام د پلار نوم آزرو ظاهر د قران نوم دغه معلومي بعد تاریخ والو لیکري دی وای نوم داغي تاریخ او د آزر داغي لقب نو تاسو به چې د قران د ظاهر نه د معلومي تاریخ ورکوي بس هغه تاریخ چې هغه د قران سره موافق نه وي بس دغه نه تیریږي نو ظاهر دا چې آزر د نوم دی ہاں البتہ یو خبر کیدلی شی کہ تاریخ والا دا خبر تاسو الٹا کیا تاریخ نم نہ دے بلکہ نم آزر دے اور تاریخ لقب دے بیا یو طریقہ کیدلی شی دا غیسر خدا بل خبر دا غم کوي بس قران دا ظاہر نہ دا خلاف کی وہی قال ابراہیم کلہ چویل ابراہیم علیہ السلام پل خپل پلار ته علی ابیہ پل پلار ته آزر چی آزر بوتان بے جوړول او دا چرے وزیر دا غسر ډیر پری کډیر ماہر او اتتخذ اسنامن الہ آیت جوړے اسنامن بوتان الہ تن حقدار د بندګی ته دا ګمان کې چې دا حقدار د بندګی دی یا الہ تن حاجت پر کون کی انی اراکا یقینا زین متعال را وقوم کو قوم استفید ولال مبین په گمراهی ښکارا کی پتا سو گمراهان یی ښه وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ رَدِي سَمَانَ دَا دی دیکھ یہ سوال او داغی جواب ہو کیا غرائب القرآن اگر سوال جواب ذکر کری سنگ دی ابراہیم علیہ السلام سنگ سختی کری دا انی اراک و قومک فی ضلال مبین پا دعوت کے ہڑیر نرمی پکار دا بس در ڈاری کوئی دی جتا سو گمراہ آئے تم گمراہ ہے پلار تو پل قوم تم وی تاسو گمراہ ہے نہ تاسو بھائی کہ سورہ مریم کے ہو تو ڈیر نرم نرم ویلی دی. یا ابتی اے بابا جانا اے پلارا تسی مکوا تاسی مکوا تاسی مکوا خوچ ند شوین انی اراک و قوم کبی ضلال مبین اول خو نرمی و کا خوچ نرمی بانی کار و نشین بیا و تخو خبر خو تو یا پاکو کا گنج گرے تو گمراہ ہے پاک خبر تو بیا و کا انی اراک و قومک فی ضلال مبین وکذالک نوری ابراہیم کذالک کما اریناہ البصیرۃ فی دینہ تفسیر داد المسیر وی ذالک ما نہ برات کوی نو اغه معنی می توکل کذالک کما اریناہ البصیرۃ فی دینہ لگا سرنگی چ اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام تا بصیرت ور کڑیو پ دین کی نو نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض دغسی اللہ تعالیٰ او خود علی ابراہیم علیہ السلام تھا ملکوت سماواتی دلیلونا دا بادشاہی دا اسمانون او دزمکی دید ایک پہ عبارت کی تقدیر دے لیست دل بھی تفسیر زاد المسیر دا ذکر کری لگا سرنگی چی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام تھا لگا سرنگی چی ابراہیم علیہ السلام تھا اللہ تعالیٰ خود علیہ کما آرائیناہ البصویرت فی دینی اللہ تعالیٰ و تب دین کی بصویرت ورکڑے ہوں پا خلاف دا قوم ماننے نو ذالک هم دغس نوری ابراہیم او خود المنگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات دلیلونا دا بادشاہی دا اسمانون و دادم کے لئے استدل بھی تفسیر زاد المسیر ہوئے دیر پارچ و دغ دلیلون باندی دلیل ونی سی ولیکون من الموقنین و دیر پارچ شی دا یقین کون کنا دیر پارچ شی دا یقین کون کنا شی یقین اگا علم توی چا اگا حاصل شی پا دلیل سرا اغا یقین اغا علم توی چی پا دلیل بانی حاصل شی چی بایی کسا شک و شبہ نینی نو اللہ تعالیٰ تا دغد دلائلو خودل فلم ما جن علیه اللیلو نو کل چرا اغڑی دلشبہ فلم ما جن تفسیر ما مداری کو جن سمان دا یعنی ازلما کل چرا تیارش و لشبہ ازلما تفسیر مداری دا غمانا کرید فلم ما جن علیه اللیلو نو کل چرا اغڑی دلشبہ کل چی تیارش و لشبہ را آکاو کبان اولی دا ابراہیم علیہ السلام سطوره نو قال ابراہیم علیہ السلام الہذا ربی یو معنی ذکر کری دا تفسیر زاد المسیر وی دا استفہام دی کی معنی دا استفہام پرتا دا اصل عبارت دا سرے احاذا ربی ایدا زم عرب کی دلیشی احاذا ربی تفسیر زاد المسیر دا معنی کری دی دے کہ وہ کہی دے ورست آیاتون کی بیان نوائی بس خبر اخلاص دا احاذا ربی سمانا دا احاذا ربی ایدا زم عرب کی دلیشی دویم معنی تفسیر جلالین او تفسیر مدارک دویم معنی کړی ډیر بهترین معنی هاذا ربی فی زعمکم د ابراهیم علی السلام قوم چې اونو هغه د ستور عبادت کو نو د دې قوم دا مت د دې قوم دا خیال چې ابراهیم علی السلام هم دا ستوري رب ګڼي نو هاذا ربي فی زعمکم تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده دغه سی تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده فلما جن علیه اللیل نو کله چې راوغړېدل په هغه باندې شپه یعنی شپه په هغې باندې تیار شوله را کوکبا نو ویلې د ستوري نو قال ویل ابراهیم علیه السلام هاذا ربي آیا دا زما رب کیدلی شي نو څه استفهام انکاری دی نه شي کیدلی یا دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې تاسو ګمان کوئ چې زر د ستورو عبادت کوم څه فلما افلانو کله چې پټ شو هغه ستوری پرېوته نو قال ویل ابراهیم علیه السلام لا احب العافلین زه نو خوښوم د خدایتوب او د بندګۍ دپاره پټېدونکي کوم شی چې پناه کیږي او پرېوځي زه د هغې سره مینه نه کوم چې د هغې عبادت وکړم فلما را القمر نو کله چې ولیدل سپوږمۍ بعض غنځرېدونکي نو قال هذا ربي د ویل آیا دا زما رب کیدلی شي آیا دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې فلما فلانو کله چې پټه شول سپوږمۍ نو قال ویل ابراهیم علیه السلام لا الا يهدني ربي که خودنه نه وی کړی که نه وی خودلی ما ته رب زما توحید لا الا يهدني ربي التوحید که نه وی خودلی ما ته رب زما توحید لا کونن من القوم الظالمین نو خامخا زه به هم وم د قوم گمراهانونه خو دا د الله شکریا ادا کړله الحمدللہ چې الله تعالی ما ته توحید خودلې دي کما ته توحید نه خودلې نه زبا مستغه گمراه قوم په شان د کیو ما فلما را القمر نو کړی چې فلما را شمس نو کړی چې ولید انور لره باز غتن درې دن کې قال هاذا ربي نو دوی له آیدا زما رب کېدلې شي یا دا زما رب دی استاس بو ګمان کې هاذا اکبر دا لوی دی استاس بو ګمان کې هاذا اکبر دا غټ دی ترې سمانه ده یو معنا ذکر کړی دا هاذا اکبر دا به اعتبار زوی دا لوی دی په اعتبار د رڼا سره د دې رڼا زیاته ده یا دویم هاذا اکبر دا لوی دی په اعتبار د جسم سره یا هاذا اکبر دا لوی معبود دی ستاسو په ګمان کې ستاسو په ګمان کې دا لوی معبود دی ځکه د ابراهیم علیه السلام په قوم کې بعضې خلکو د نور او د سپوږمۍ او دغسې د ستورو دې ټول عبادت کو فلما افلت نو کله چې هغه پناه شو پټ شو نو قال ویل ابراهیم علیه السلام یا قوم قوم مزما انی بری مما تشرکون زه بیزار یم دغه څنه چې تاسو شریک کوئ د الله تعالی سره انی وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین مخکې ذکر شو براءت د شرک نه اوس ذکر کوي عقیده د توحید اظهار د عقیده د توحید او دا انی وجهت دا اصل کې علت دی دا انی بری او مما تشرکون د پاره نن پوهه کوي به دیوانه دا شرک نه برات ولی او کا ځکه انی وجهت دا علت شو پاره د ما قبل جمله علت دی پاره د ما قبل ترجمه باندې مدان پوهه کوي ابن کثیر یو معنا کړی دا او تفسیر زاد المسیر انی وجهت یقینا ما قص کړی دی وجه للذی تفسیر زاد المسیر او قرطبی د سیمانه کړی دی انی قصدت بعبادتی و توحیدی ما قص کړی دی په خپل عبادت او په توحید باندې للذی ده غزاد په تر سماوات و الارض پیدا کړی دی هغه اسمانونه او ځمکه انی قصدت بعبادتی و توحیدی تفسیر زاد المسیر او قرطبی دغه معنی کړی دی دویم معنی کړی دی تفسیر ابن کثیر انی وجهت وجهی للذی انی اخلصت دینی و افردت عبادتی ما خالص کړی دی خپل دین لرا و افردت عبادتی او ما یوازی کړی دی خپل عبادت چیرې للذی هغه ذات ته فطر السماوات والارض پیدا کړی دی هغه اسمانونه او ځمکه حنیفن کلک ولاړ یم په توحید د الله تعالی باندې د دې مخکې معنی ذکر شوی و ما انا من المشرکین او نه یم زه د ډلې د مشرکانونه وحاجه قوم قال تحاجوني في الله وقد هداني کله چې ابراهیم علیه السلام دلائل په توحید د الله تعالی باندې ذکر کړله او دا غیره دی وکړه نو وسو سا مناظره کوي او داسې مناظره چې راغم سره اغم جهاد دی په جمهوریت باندې مناظره کول چې څوک کوي نو دا یو طرف ته طاغوت دی او دا بل چې دا موحد دی مؤمن مسلمان دی وحاجه قومه جګړه وکړله دا ابراهیم علیه السلام سره قوم دا جګړه پس کې وکړله تفسیر مظهری نه ته پوسو کې هغه وی وحاجه پی توحید الله تعالی و نه پی شرکا یعنه جګړه وکړله دا ابراهیم علیه السلام سره په توحید د الله تعالی کې و نه پی شرکا یعنه او په نه پی شرکاو کې د الله تعالی نه په دې کې سره جګړه وکړله باس مباحثه نو قال ویل ابراهیم علیہ السلام تو حاجونی فی اللہ آیتا سو جگڑا کو ایزما صرف بارد توحید دا اللہ تعالیٰ کی پا بارد اللہ تعالیٰ کی وقد حدانی او حال داری چاغمات خودنا کری دا وقد حدانی وقد حدانی الی الحق ما تے خودنا کری دا حق ما تے خودنا کری دا حق یا وقد حدانی بالدلائل اللہ تعالیٰ ما تے خودنا کری دا پا دلائل سرا پا دلائل سرا ابن کثیر گو ری خبری کری دی ولا اخاف ما تشركون به او نيري گما زاد اغسن جتا شريك جوڑوي د الله تعالى سره الا ايشا ربي اغو ته خبر اوکلره و ني مني و د شپي بیا خپل حال وين زده و ته م منو ته بیا په مقبره په خوا باندې لاړ شه ابراهيم عليه السلام تو ز مړ دغه نه زنه يري مړ دغه نه ميروي ها الا ايشا ربي دا ټکي سره ولي وي دا به موحد دا ټکي وي خا کله چې بیان کې نتا و باطل پرس و یری چ گور داسی کار بر سره وشی مړی بر سره پاسی داسی بوشی داسی بوشی نو بیا چ کله بیمار شی و نه قلاری ده کنه ولید ودرید و مون خو تویل چ قلار شه خدا نه قلاری ده نو تو مخ کی په بیان کې دا خبرو کې الا ایشا ربی الله چ سو غوړی زما په بار کې نو غره هغه کیږي اسنه چ ورس زما کوټه چر تراو ګور دیږي ډیر باران شوه ده او ستنه کمزور یو بیا چ ودریدل د نقلاری ده کنه دین نه دا بری مخ کې بیان کې ویلی ګورې چې څه کین واغه الله تعالی کوي نو بیا به دسی خلق هغه ته نسبت نه کوي چې نقلاری زم نه وګور څه چلو سره وشو الا ایشا ربی مگر کیږي هغه څه چې وای غوړی رب زما شین هر شی وسع ربی را گر کړه دې زما رب کل شین هر شی علما فقل علم کیا فلا تتذكرون آیت اسو نسیت نه قبلوي وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ابراهيم عليه السلام ته زمونږ د باباګان نقلار شکنه ټکر ورته ورسي اوس الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي ابراهيم عليه السلام ته ویل وای اغه ذات چې الله رب العالمین دې قادر مقتدر ذات دې تاسو دا غي سره شرک کوي دا اغه قادر مقتدر ذات نه یریږي نو تاسو د دې معبودانو چې عاجز بندگان دي دینه به څنګه وریګم پکار خدا را چې تاسو وریګی د الله نه ځکه چې الله قادر مقتدر ذات دی او تاسو دا غي عبادت نه کوي بلکې پرېګ دی نو چې تاسو دا قادر مقتدر ذات نه یریږي او دا غي عبادت پرېګ دی نو تاسو دا غي عاجز معبودان نه ولي وریګم چې زه د الله تعالی توحید پرېګ دم تاسو نشم کولای وکیف اخاب وسرنگی به ویریګم زه ما اشرکتم دا هغه چانه چې تاسو شریکوي د الله تعالی سره ولا تخافون او نه یریږئ تاسو د الله تعالی نه انکم اشرکتم بالله چې تاسو شریکان جوړ کړی دي د الله تعالی سره نو مشرک دي د الله نه ویریږي موحد ولی یریږي د غیر الله نه مالم ينزل به سلطانا چې نه در علی ګره الله تعالی به داغه په شرک باندې علیکم و تاسو باندې سلطانن دلیل ابن کثیر سلطانن په معنا د حجتن سره دلیل الله تعالی نه در علی ګره فأي الفريقين أحق بالأمن نكم يبري دو دلو كي حق دار دي لأمن أي الفريقين كم فريقين مراد دي ندو فريقين دي كان يوم مشرك دي وبل موحد دي نتفسير بيزاوي وي فأي الفريقين أي الموحدون أو المشركون أي وس مشركان حق دار دي لأمن أو كنا موحدين حق دار دي لأمن أو دا آمن مراد سشير فدي جاكي أمن مراد بچ كي دل دي دا الله تعالى دا عذابنا في دنيا وفي آخرت كي احق بالامن کما یو ډله حقدار دی د امن یعنی بچ کېدل او د الله تعالی د عذاب نه په دنیا او په آخرت کې ان کنتم تعلمون کدا سپیږی سوچ فکر لګو کې بیا تاسو ته پته ولګي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون دا د مخکی آیات جواب دی یا د ابراهیم علی السلام د طرف نه او یا د الله تعالی د طرف نه ظلم نه مراد په دې آیات کې شرک دی الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړل دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او هغه کسان چې نه دي شریک کړي نه دي ګډ کړي د خپل ایمان سره ظلم یعنی هیڅ قسم شرک اولئک لهم امن و دا نو دا هغه کسان د پاره بچ کی دل دي د الله تعالی د عذاب نه په دنیا او په آخرت کې او هم مهتدون او د هدایت ولدي اولئک لهم الامن امام ابن کثیر وی اولئک لهم الامن امنون یوم القیامه وهم مهتدون فی الدنیا دغه کسان چې ایمان راوړي او شرک ونه کی نو دیو په دنیا کې په هدایت باندې دي او دیو په آخرت کې د الله تعالی د عذاب نه بچ دي اولایک لهم الامن و امنون یوم القیامه وهم مهتدون فی الدنیا دا اوله غوې دغه سی نو هم مهتدون د دنیا سره لګي او اولایک لهم الامن د قیامت سره لګي امام ابن کثیر دغه ذکر کړی یو حدیث پر تویم بس. حدیث کے راغلی دی دا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی مونگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا وتی ویو دل پس پر باننی با. وی مونگ چکل دا مدینی نووت لینی و سڑے دا مونگ طرف تر روان دی پس ورلی بانی سور دی سورلی بانی سور دی اور دیر چرے پا تیز رفتاری بانی را روان دی. کل چی دا نبی علیہ السلام خواتر آور سی دا نبی علیہ السلام توی خیر خوبی کم دینا راغلی ویر پلانی جینا نبی علیہ السلام تو خیر خوبی چر تدی وی کم تر تدی ارادہ دا وی ارید محمدن وی زما خو ارادہ دا چین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم علاوشم. نبی علیہ السلام تو لقد اصبتہو بس آغلی مندلے دا غیر طرح رسید لے نبی علیہ السلام این پی جاند. نبی علیہ السلام تو سلام تو کلمر توحید وی للا وی زد اللہ تعالی پیغمبریم اغویل اشہدو اللہ الہ الا اللہ کلمہ وی للا کلمہ چوئے لبس بیا روان شو ایمان راوڑ سورلی بانی سور دے یو کند او پاگی کے سورلی چرے تیندکو خوڑ او لار چرے اگا او غرزے دا. نبی علیہ السلام صحابہ اکرام اتوے وی ورور پسی ور شیطا سو وی ورور امرا اوچت کئے صحابہ اکرام جو کل را اوچت کئے دا اللہ تعالیٰ پیغمبر او پات شوئے لے ساتھ خطلے. نبی علیہ السلام فرمائل وی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات وای وی دا پہاغ کسانو کرے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. دا خبر نبی علیہ السلام کرل. او بل روایت کرا غلی دی نبی علیہ السلام ویل وی عمل قلیلا و اجر کثیرا لگ عمل او کہ لیکن اجر او ثواب ډیر ملاو شو. او دا روایت دا یو بل صحابی فبارک مراغلی دا غسی یو صحابی او د نبی علیہ السلام سره یو سړی ملګری شو پلار کی نبی علیہ السلام تشکیل تراوان وی دا الله تعالی پیغمبر او جنگی گم او ایمان راوړم وی یو خبر راته وکوه سی خبر اخلاص کم. نبی علیہ السلام او تویل ایمان راوړو بیا او جنگی گا بیا مجاهد شه دانه چې بی ایمان یو jihad بکې بی ایمان jihad نشی کوله وی ایمان راوړو بیا او جنگی ایمان راوړو بیا او جنگی دا و جنگی دا نئی منز کڑے دے نئی علم حاصل کڑے دے نئی تبلیغ کڑے دے نئی حج کڑے دے نئی عمرہ کڑے دا نئی زکات ور کڑے دے نئی روجی نیولی دی جنگ ختم شو نبی علیہ السلام پلانے ہو گورے اس چی مسلمان شے اغلاڑا غپ شہیدان کی پروتو. نبی علیہ السلام بل عمل قلیلا و اجر کثیرا لگ عمل او کا من دے نہ دے کڑے روجی او حج او داہی سے نہ دی کڑے او اللہ تعالی او تڑے راجر بس شہید شو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. نو تاسو په دې آیات کې یو بل خبره معلومه شوله هغه خلک چې هغه کلمه وای داوی د ایمان کوي او بیا سره شرک یو ځای کړی دی چې هغه جمهوری نظام دی او یا نور زندیقان او عیسائی او پوجان وغیرہ دی هغه نو د هغې لپاره امن نشته دی هغه خو بیا وتی دی هغه بل طرف ته تللی دی هغه نو د ایمان سره به ظلم او شرک دانه یو ځای کوي چې شرک دی سره یو ځای که شرک هغه شرک په حاکمیت دی ښه هغه یو سره چې یو ځای کنو بس بیا هم ولا امن نشته دی. الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړی دی ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه دی ګډ کړی دی ایمان خپل سره ظلم شرک اولئک لهم الامن دا کسان دی لپاره امن دی بچ کېدل دی د الله تعالی د عذاب نه هم مهتدون او دی هدایت والدی په دنیا کې دی هدایت والدی. وتلک حجتنا اتیناها ابراهیم علی قومه وتلک حجتنا او دغه دلیل د توحید د مونږه اتیناها ورکړی مونږه ابراهیم علی السلام تعالی قومه په مقابله د قوم دا کې نو مخکې دا دلائل ذکر شو الله تعالی ته دا دلیل خودلې نرفع درجات من نشاء پرده کوم مونږه درجه د چا چې وغواړو درجه تفسیر بیضاوی وای درجات من نشاء په علم او حکمت الله تعالی په علم کې په خيارتوب کې هر چا خپل درجه ورکړي نو چا کم علم دی چا زیات دی درجه او تور کوي نو دغه سیمه په سرینو ذکر کړی دی نرفع درجات مونږه اوچتو درجه په دنیا کې د چا چې خوښ شي د چا لپاره مونږه خوښ شي نو په دنیا کې عزت دے او په آخرت کې سره بیا جنت دے نرفع درجات من نشاء په دنیا کې عزت او په آخرت کې جنت الله تعالی دا ورکي چاره چې وغواړي. ان ربک یقینا رب ستا حکیم حکمت والد علیم پوه دی الله تعالی په هر څه باندې. ووهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا. دلیل نقلی دا ولس انبیاء علیه السلام الله تعالی ذکر کړی دی دیوم د دې ټولو عقیده د توحید وه او دام الله تعالی د توحید د پاره غوړه کړیو د دعوت د پاره غوړه کړیو. نو الحاصل دا الله تعالی د توحید مسله دا اتفاقی اجماعی مسله ده، په دې کې له چا اختلاف نشته. مشرکان چې اختلاف کوي نو دا بی دلیل کوي. ووهبنا له او وروبخ مونږه ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام، اسحاق علیه السلام یې زوی او یعقوب، او یعقوب علیه السلام دا یې نوسه یو. تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی، هاذا اکمل فی البشارت و اعظم فی النعمت، وی دا غا بشارت کامل شو او نعمت پر الله تعالی پورا شو. الله ول زامن مرکل اغم پیغمبران، نو الله تعالی ول نوسه ورک اغم د الله تعالی پیغمبر. ووهبنا له اسحاق وروبخ مونږه ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، وکلن هدینا، و هر یو ته مونږه خودنه کړی و د توحید. هدینا التوحید یا هدینا الدلائل علی توحید. ونوحا و نوح علیه السلام ته هدینا، هدایت کړی مونږه من قول مخکی را دینا، د دینه مخکی الله تعالی نوح علیه السلام امر علی گلیو، هغه ته الله تعالی توحید خودلی او دلائل. و من ذریته او د اولاد د او د اولاد د نوح علیه السلام نه خودلی او مونږه توحید. داود، داود علیه السلام ته، سلیمان علیه السلام ته، ایوب علیه السلام ته، یوسف علیه السلام ته، موسی علیه السلام ته، هارون علیه السلام ته، دیو ته الله تعالی توحید خودلی. وکذالک نجزی المحسنین، او دا وسی بدله ورکو مونږه خیسته عمل کوونکو ته. دا پیغمبران محسنین، الله تعالی او ته بدله ورکی لغی. او زکریا، او زکریا علیه السلام ته، یحیی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته، الیاس علیه السلام ته، کل من الصالحین، و دیو پاکو د وړو گناهونو نه د غټو گناهونو نه، کل من الصالحین. تاسو وایئ دا ترجمه خو مونږ چرته نه کړی، نو تاسو وایئ چې دا لیکلی دا تفسیر مظهری، هغه وایي کل من الصالحین المعصومین عن الصغائر والکبائر، دا ټول پیغمبران د وړو گناهونو نه د غټو گناهونو نه پاکو، کل من الصالحین ټولو د کاملونو کانو نه کامل نیک چاته وایي، المعصومین عن الصغائر والکبائر. دا تفسیر مظهری دغه معنا کړی ده. ته دیو جنا زمونږ استاد عقیده دا ده، الا ان الانبیاء معصومین، ان الانبیاء معصومون من الصغائر والکبائر قبل النبوة وبعدها. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. و اسماعیل، او خودلی مونږه توحید اسماعیل علیه السلام ته، الیسع علیه السلام ته، یونس علیه السلام ته، ولوس علیه السلام ته، و کلا فضلنا علی العالمین، او دی ټولو ته غوروالی ورکړی مونږه په خلکو باندې. و من آبائهم، من ذکر شوی تبعیض د پاره، او بعد پلاران د دیونه، و ذریاتهم، او د اولاد د دیونه، و اخوانهم، او د ورونو د دیونه، او اجتبیناهم، غوروالی ورکړی مونږه هغی ته. وهديناهم الى صراط مستقيم، ورسولي مونږ غلاري برابرۍ ته، الله تعالی او تخپل دین خودلې. د دې دا معنی لري چې ټول پیغمبرانو د مخ کې ذکر شوی دي، د دې اولاد او مور او پلار او ورونه یو نه نه چې چا وونه الله تعالی بعد په هغه کې هغه ته مونږ هدایت کړی دی، په دین امروان کړی دي. ذالک هدى الله، ذالک دا پر صراط مستقيم باندې روانول دا هدایت د الله تعالی دی. یهدی بهی من یشا، و ہدایت کے اللہ تعالیٰ بدی بانی چاہتا چاہتا چاہتا گواری. ولو اشرکو، او کچرت شرک کڑے وی دی پیغمبرانو، لحبتا عنہم ما کانو یعملون، نو خام خواب برباد شوی با دیونا اغا عملون چی دیو کول. اللہ تعالیٰ وی دا آیات دلیل لی پدی بانی چشک شرک دا اللہ تعالیٰ پیغمبر وکی دمر عظیم و گناہ دی پدی بانی نیک عمال تبا کی، پدی بانی اللہ تعالیٰ غنی کا عمال دا تبا کی ختمی کی پدی بانی ٹول اعمال. ابن کثیر ذکر کړی دی، وی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تشدید لامر شرک و تغلیظ لشانه. پدې کې د شرک ډیره زیاته بدی بیان شوې ده، تشدید لامر شرک و تغلیظ لشانه، دا ډیره بدی الله تعالی بیان کړی، سختی الله تعالی بیان کړی ده. اولئک الذین داها کسان دی، آتیناهم الکتاب، چې ورکړی موږ هغه ته کتاب. دا اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوۃ، دا تفسیر دے دا ذالک هدى الله، دغه ہدایت دا اللہ تعالی دے، اغه ہدایت کم دے الکتاب والحکم والنبوۃ، دغه ہدایت دے، دا تفسیر شو دا غیر پر. اولئک الذین دا ہا کسانو آتیناهم الکتاب، چ ورکڑے مونږه غی تا الکتاب، کتابونه مفرد جنس په معنا د جمع سره دے. والحکم توپو ید دین، والحکم تفسیر زاد المسیر وی الفقه والعلم، الله تعالی او ته دین پوی ورکړی او علم او ته ورکړی، او نبوت او پیغمبری او ته الله تعالی ورکړی. نو فای یکفر بها هؤلاء، نو پس که انکار وکړي د دې مسلې د توحید د الله تعالی نه، دا بها ضمیر چا ته راځي. تفسیر زاد المسیر وی فای یکفر بها، یعنی بی آیاتنا، که زمونږ د آیاتونو نه انکار وکړي هؤلاء دا موجوده خلق، فقد وکلنا بها قوما، نو یقینا توفیق ورکړ دې مونږه د دې مسلې د توحید یا د الله تعالی د آیاتونو قومنا قوم ته لیسو بها بکافرین چې نه دې دیو داغین انکار کوونکی ها اولاین مراد موجوده کافران دي او د قومن مراد څوک دي انبیاء علی السلام دي ملائک دي انصار دي مهاجرین دي او د هر زمانه موحدین کی مراد دي کدا هر زمانی منکرین انکار وکي الله تعالی د دې دین د خدمت د پاره اگر چاہتا اللہ تعالیٰ توفیق ورکی چاہتا اللہ تعالیٰ دا دین خدمت کی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی بنی قریظہ و یہود منافقان و مشرکان و مخالفتو کو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تا انصار و مہاجرین ورکت کہ دا غنی پیغمبرانو دا دی خدمت کردے دے ملائکو نو فقد وکلنا توفیق ورکر دے منگا ردی بہا دا آیاتونو او دا توحید قومنا قومتا لیسو بہا بی کافرین چی ندی دیو دا غینا انکار کون کی اغت انکار نکی اولئک الذین دا حق کسان دی حد اللہ چی خودن کردی دا اللہ تعالی دیو تا پا بے حدا ہم مقتدی نر دیو دا لاری تابیداری وقتا بے حدا ہم در اس معنی دا نو تفسیر زاد المسیر دیر بہترین معنی کردی دیدے کہ دا ہدایت سمانا دا اغوی بشرائعہم و بسننہم پعمل اقتدی سمانا دا پعمل او ہدایت نمرات سر بشرائعہم و بسننہم دا دی پیغمبرانو پا سنتو باندے او دا دیو پا شریعتونو باندے اقتدے تتابیداریو کتا عمل وکا دا دیو طریقی تخپلی کا قلو تو اے پیغمبر اللہ اصلکم علیہ آجران نغوارم دستاوز نبدی بیان مانی سمزدری ان ہوا اللہ ذکر علی العالمین ندے دا مگر نصیحت دیر پار دخل کو ان ہوا ندے دا قرآن کریم مگر نصیحت دیر پار دخل کو یو اشارہ شلو پدی کی اخلاص تا او دویم امانت داری تا پدی کی اشارہ شلو ناسحون امین زدن پا دی بانی پیسیم نغوارم او داستاس دو پارا نصیحت دین ولی نمانی دا اللہ تعالی کتاب وما قدر اللہ حق قدری اذ قالو ما انزل اللہ علی بشر من شئین ما قدر اللہ رب دا دی آیت دا ما قبل سردار منکرینو دا خبر کولا چی تا دا انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم اقتداء کے تا تا اللہ وی چی تا دا پیغمبرانو اقتداءو کا نظمون دا مشرانو اقتداء تا ولی نکے چی بس مونگ استعمل گری شو دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی ستاسو را مشرانو تابیداری ذکر نکو ما چاگی دا اللہ تعالیٰ قدر و احترام نرے کڑے تاسو دا قدر دا احترام وڑ ذکر نئے چی ستاسو مشرانو دا اللہ قدر و احترام نرے کڑے مزستا را مشر تابیداری ولی ہوکم تو خود اللہ و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر قدر ہوکا کنی جستا قدر ہوکم نزای نشم کولے زکر تاسو ستاسو مشرانو دا اللہ بیجتی کڑی دا اللہ تعالی عظمت نہ دے کڑے دی وجن ستاسو مشران تعظیم نشم کولے دا اللہ تعالی تعظیم بکوم ما قدر اللہ حق قدری قدر نہ دے کڑے تعظیم نہ دے کڑے دیو دا اللہ تعالی پلائے قدر و تعظیم دا غیبان دی دو دری معنی دی الفاظ بدل بدل لی تقریبا مطلب دا ٹولیو جوڑی ابن کثیر وی ما قدرو نعم اللہ حق تقدیرها دیو قدر نہ دے کڑے دا اللہ تعالیٰ دا نعمتونو پا پورا قدر سرا دا اللہ دا نعمتونو قدر نہ دے کڑے ما قدرو نعم اللہ حق تقدیری ابن کثیر دا مانا کڑے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مانا کڑے دا ما عظموہ حق تعظیمہ دیو عزت و احترام نہ دے کڑے دا اللہ تعالیٰ پا پورا تعظیم مان دے دیو دا اللہ تعظیم و احترام نہ دے کڑے تفسیر زاد المسیر دا مانا کڑے دا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی معنی کرے دا اخپش ماما معنی دسی کرے دا وی ما عرفوه حق تعریفه معرفته دیو نرے پی جاندلے اللہ تعالیٰ پا پورا پی جاندلو باندے پا پورا پی جاندلو باندے اللہ تعالیٰ نرے پی جاندلے نو ابو العالیہ معنی کرے دا ما وصفوه حق توصفته دیو دا اللہ تعالیٰ صفتنا پا صحیح طریقہ بانی ندی بیان کرے تو ٹول مطلب یہ ہو دے دا اللہ تعظیم نہ دے کڑے اللہ پورا نہ دے پی جان دلے او دا اللہ تعالیٰ دا نعمتوں قدر نہ دے کڑے دا کار نہ دے کڑے وس دیو پا کم وقت کی دا تقدیر دا غنہ دے کڑے از قالو دا تفصیل لبے قدر ای دے دا از قالو دا تفصیل دا بے عظمت ای دے از قالو کرے چویل دیو ما انزل اللہ نظر علی گلے اللہ تعالیٰ علی بشرین پہ ہیچے و بندہ بانی من شئی نہیچ قلو تو آئے پیغمبرہ جواب اللہ تعالیٰ ذکر کی من انزل الکتاب الذی چا نازل کرے دے کتاب جا بھی موسیٰ چرات لل کھڑی پاگی بانی موسیٰ علیہ السلام نورن اغرن آوا و هدل للناس و ہدایت و رفار دخل کو ان ناس نمراد بنی اسرائیل دی تورات صرف د بنی اسرائیل لپاره ہدایت ورو ټول خلکو لپاره نو تجعلونه قراتی ساگر زوی تاسو هغه لر ټوکلي ټوکلي تب دونها خکار کوي تاسو باج مصالح دغه او تخونه کثیر او پټوي دغه نډيري الله د ته کتاب را لګل او تورات خو ډيري مصالح تاسو پټکلري پاغه کیم تحریف وک او لګي مصالح پاغه کی رخکار کړلی کوم مصالح رخکار کړلی چې کم د دیو د خوای سره برابر وي او کم چې خوای سره برابر نه وي بس هغه پټکللی تجعلونه قراتی سا تاسو د الله تعالی کتاب چې هغه ټوټي ټوټي ک پوٹی پوٹیم کا بازی من او بازی نہ منئی وعلم تم معلوم تھا علم او خود لیشی تاسو تا اغسیس چی نہ پی جان دلتا سو ولا آبا کم اور نہ مشران استاسو تو دین و مراد سے شیر ابن کثیر وئی وعلم تم معلوم تھا علم کی اشارت قرآن کریم تھا انزل اللہ القرآن اللہ تعالیٰ د تورات نہ عرس تو بیا قرآن پتا سبان نازل کھڑے دیں وعلمتم خدلیشوی دی تاسو تما حق سلم تعلمو انتم چنه پویدلی تاسو پاغی باندی ولا آبا کم نمشران ستاسو نو قرآن دا اللہ تعالی را ولی گا پاغی باندی تاسو استاس مشران نپویدلی قلو تو آئی فیغمبرا من انزل الكتاب اللذی دا چار علی گلی دا کتابون اندیو بغلی شی نو قلو تو آئی فیغمبرا اللہ یعنی انزل اللہ دغ را علی گلی دی اللہ تعالی دغ خو اللہ تعالی را علی گلی ثم رزرهم في خوضهم بیا پریک ددیو لرا پا باطل و مشغلتیا ددیو کی العبون چلو بی کئی في خوضهم تفسیر داد المسیر وی پی باطلهم پا باطلو کی پریک دا اللہ تعالی وی او داد زجر دا پار ذکر کی گی خواہ دیتا وی توبیخ او زجر تو لکی اکثر چلی تا یو چا تا خبر او کی و کشر تا اغستا خبر نمانی نو بیا اکثر خلق سوی زا پریک دا وی تا تی قلار شد ما تا پریک دا اللہ تعالیٰ وی پریک دے چدا لو بھی کئی و مشغلتیا کئی باتیں لی ہوئی ماتے پریک دے اللہ تعالیٰ وی وہذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدی ولتنذر ام القرا ترغیب دے قرآن کریم تا او پنج صفات دے قرآن کریم بیان شوی وہذا کتاب نو دا قرآن کریم عظیم شان کتاب دے تنوین دے تعظیم دے پارا دے تنکیر مبارکن در اسم انزلناه نازل کر دے منگا غیلر مبارکن کثیر الفائدت والنفع تفسیر بیزاوی دا غلی کری کثیر الفائدتی والنفعی دا دا دیرو پیدو والا کتاب دے مصدق اللہ جی بین ایدائی تصدیق کا ان کی ردہ کتاب چی ردی نمخ کری تصدیق دو معنی مخ کی بین شوی ولی تن دیر ام القرآن دیر پارا چی تا یر ور کی آغا اصل لکل والا ہوتا ام القرآن مراد مکی والا دی او دا ام القرآن مکی تا ام القرآن ولی ولی کی یو قول لمبسرین دار علامہ بیضاوی دو معنی ذکر کړی دی ام القرا تا دا مکی تا ام القرا ولی وی یو وجدار چې ټوله دنیا د دینه غړې درې ده ټوله دنیا د دینه غړې درې ده او دویم دار چې ام القرا او ته د کولې کیږي پاغي کې د الله تعالی کور دی او د ټول د پاره اول کور د عبادت هغه جوړ شوی دی اول بیت نوزع للناس هغه ته به اشاره ده دا دوه تفسیرونه ذکر کړی تفسیر بیضاوی او دو سڑیو دے یوبل سر حسد او بغضو واقعات دیر دی خسوکو یو سڑیو بادشاہ سر تعلقو غریب سڑیو زمیدار دس اوکل چی پا باخ کی داغی پا پسل کی پٹی کے یو غٹ اندوانا شیو یا خربوزا یا غٹ کدو اغا شیو پا باخ کی اغا شیو بس بادشاہ لوی وڑا خر چلے خر باننی کی یاو تڑلی دا شاہ تا غر ٹرالی گندے کے پسی تڑلی دا او روان کړی دی لاړ د بادشاہ خوا ته لاړ بادشاہ خواره چې لاړ بادشاہ سره میلاو شو اسې دې راوړلی بس دا کدو می راوړی دی کدو می راوړی دی بس بادشاہ خوشحالم شو په هغې باندې او بادشاہ ورته ډیر انعام ورکړو ډیر خوشحاله شو بس چې روان دی اوس په خر باندې سور دی شاته ګاډۍ پسې ور روانه ده کله چې بادشاہ وزیر راغی وی کتل نو په بادشاهي محل کې یو کدو پروت دی د هغې پارلمنٹ ہاؤس کی جگہ کدو پروت دے بادشاہ تو ادا سری داغ وزیر ہوتا ہوئی وہ ادا غریب سڑی راوڑے ہو بس وہی مارے راوڑے ہو داغا داغا وس و بس رائے اوڑا ماں تیرے پمینا محبت میں نے قبول کر او ماں انعام میں مولا ورک ہوئی ڈیر پیسے میں مولا ورک لی خا وزیر تو بادشاہ وس دا بیت المال دیر مسلمانانو اسے مصرف کیو پا کدو بانی داخ بولا پا یو روپے شل واخلا ماں وہ ادا تاس شل کر لی اغه تو اقلاتی گمه خو بس سره چې اغه سره دغه مناسبه زما رشان سره دا مناسبه بادشاہ چاله 100 روپے نه ورکه بادشاہ خو بادشاہی بادشاہ خو اغه ای بیان اغه یو طالب و اغه الله ته خط لیکلو او بیا ډاکخانی ته چولې یو طالب جامع نوی پا اختر کی مسافر و جماعت کے پادشاہ و جامع نوی بس اللہ تعالیٰ تے خط لکھ لو چل دستہ طالب یم جماعت کی ماں ڈاک خانی تے خط چول وہ صرف ڈاکی خط راکھ لی کے لگا ڈاک خانہ دب دی کہ خطون جو مشہور جدا کم طرف توڑل گواڑی اگے بن خپت نکلے شوی ادرس پہ اگے بن نکلے شوی وہ چیز یہ خط ادا کہ کہ نکل لی چر پلانی طالب دے طرف نہ پلانی جماعت کی مو اللہ تا وہ سر ڈاکی حیران شوی جدا خط زکم دیتا وی سم بس دس اکڑی دی چھ خط ای خو دے سوچ پی کرے کھڑے دے وے دا خو سے اللہ تے زنہ شم رسول خو ددی کلی علاقے ج کم خان دے ملک دے بادشاہ دے اگے تے ور کما زو تم چ دا طالب دے گورا خط کولا کھڑے دے اخر پے کلی کلی چوس اللہ تے دس لی کلی اگے دا لی کلی خپل ٹولی گلی اللہ تے کلی چ اللہ تعالی گورا زما جامی نشترے ستا طالب یم پدی جماعت کے ناس مختر را بنیم را غریب یم دا خبر کلی کلی بادشاہ چ خط ور وڑے دے طالب را غختل را ش طالب دست تاسو شه تا الله ته خط لیکل بس وای ما الله ته لیکل نو تستا په دې کې اوسه کار دے هغه توي طالب دست د چستا سره په کار یغه مته وای او اول نمبر کې حجامه په کار دی وای دا می سم چې بګل کلی بس دغه کرے کنه دغه لست نو تاسو نور څه ولیکم چې تله دی هغه دغه ته وای د دکاندار ته وای د جامې کټکا جامې چې هغه غز راغستې دی هغه توي نه وای په دې باندې ته مال کټکې دغه جامې زه دا نه خلم وای زه خو لا جامې در جوړوم کنه وای دا دغه دی وای نه وای مال وی په دې غز باندې نه ناپ کې وای خو به ګم غز باندې یو غټ لکړه راوړ وای مال په دې باندې دغه کا هغه ته چې لکه غز دار خلک په دې باندې نه ناپ وای ما خو تا ته خط نه دی لیکنه ما خو الله ته لیکل دی کنه کما ته ته دغه کې د بادشاہ غز دسی نه لکه دغه چره دا خو دې دکاندار غز دی ما الله ته خط لیکل خو تا زرا وختلم نو ما ته چره دغه وکا مال په دې باندې ناپ هغه باندې چې لکه غز کله وس دی وو اتو کالو کار بیا وشو او په هغه باندې ور ناپ کړل او نور سامان یې لوګ اسی خبرم کوله نو بادشاہ تو یہ چل کما دغه ورکړلی وستله د بادشاہ سره دا خایي کی چې مولا دغه انعام ورکو وسته تیری غوسته مصیبت ما جوړه بادشاہ تو یہ چنا وزیر تو یہ جذب سزم ته د روپیا خلم تا خزانه ته ورکړی دا سری کړ په اسوانی شور شو لار شپ سزا مولا ورکړی کی ته ځان خبر دی باندې خکار یلا شو وای خلتی هغه سره خټانګه واغه چره غریب هغه گاډی خر وسور سره وبس هغه پلار کې ونیو دا وزیر چې مخ کې شو وزیر تو وای غریب سڑ بادشاہ مدر کرے سکار دے بادشاہ بکار کار مدر بس تیر سے وزیر روپو دا غستو یا در مرگ دپارے طریقہ جوڑا وزیر و توی در نیسو پختنی کوما کردی جواب در را که خوبی ازا تو وزیر دا مطلب و چی دا پا دی پختنی که خام خارا گیری یو پختنی و تا دا بیرد خوی تا دا خبر او کراتا چی دیری پختنی دی خوبار حال لند ما تا بطول نوری نی معلوم خوی یو پا کی دا وی دا را تا وای چی دا دنیا مینز کم بده تا طول دنیا مینز ده لیتون دیر ام القرا و من حولها وی دا طول دنیا مینز ده غریب سړی سیران شو دے زمیندار جی دته سوین د دنیا منس کم دے بس غریب سړی ته ویل د دنیا من لنډ دا چې زب دې کم ځوان ولاړم دار دنیا من دے وزیر ته وی ګړی وړی مو سنگ دنیا من دے دا دنیا من سنگ تا څه پتر دې من دے وای زر ته دا ویم دا زما دعوت دا دار دنیا من دے کته پکې شکی زو په دې ځوان ولاړی مو ته ناپ کړه ټول دنیا څلور طرف ته ناپ کړه مشرق مغرب او شمال جنوب دا ته ناپ کړه زو په دې ځوان ولاړی مو خو زر ته دا ویم چې دای من دے بس کته وی چې نه دی وستې ناپ کړه وزیر ویل آو دے دیو کنه دی خو ته وی وای نه دا وای آو دے بالکل وای دای میند خاو دویم پختن نه ته پوس کوم که جواب دران که بدی جری وجن مو دار روپی د نخلم خاو دویم سره یو وسره ته دا وای چې بدی وخت کې الله تعالی سره کار کوي اوس با دغه وای اوس غریب سره وای چې الله اوس د وی نخلاص شوم دا دته سر ویم چې الله تعالی بدی وخت سره کار کوي کل یوم هو فی شان زه ته څه خبر وکم وی وزیر سیبا وی بادشاہ وی تر دی خپل اس نراکوس شا وی خار راکوس شو ما اگر خپل خار نراکوس شو وی تز ما بدی خار بانی کینا اگر کینا ستا اگر اگر بدی اس بانی کینا ستا اس دی داتا ورک للا وی اللہ پا دی وقت کی وزیر دا کار کئی چی تای دی اس نراکوس کلی پا خار سور کلی زی پا اس بانی سور کلی اللہ تی ورک للا اگر اگر خار لدیر اللہ تی ورک للی وی واقع خو اگر چر تر سوالی شو آس ایتیم بوتا وزیر گوری چی دار است شو دا سڑی بزوس پا کم جای که پیدا کم دا چر تا دیوست دا پا کم جای که گورم بس لاڑتی لاڑتی لگ سات بعد چرے بادشاہ خالا وزیر واپس لاڑ دغه توي بادشاه وي څه چلو شو روپې ته واغستلې کنه وي بادشاه سلامت وي هغه اسې عمران بوتلو دا وي مار ته نه وي چې په قلاره کښېنه ته اوس د پرادو په رزق یې دې ګوتې مه وه هسې خبره مې وکړله لتونځره ام القرا دې لپاره چې یاره ورکړي ته هغه اصل د کلو والا ته ام القرا دې ته ځکه وایي چې ټوله دنیا د دې نه غوړېدلې ده دا د دنیا څه دی مینځ یې دا دی ام القرا ته ځکه ویلی کېږي د دې نه دنیا غوړېدلې ده ومن حولها هغه څوک چې چاپېرې د دینه او والذین یؤمنون بالآخرة یا کسان چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به هغه ایمان راوړي پر قرآن کریم باندې وهم على صلاتهم يحافظون او دوی په خپلو منځونو باندې ساتنه کوونکي دي د هغې همیشوالی کوونکي دي په خپلو حدودو په شرایطو باندې منځونه کوي ومن اظلم ممن ابترا دې کې الله تعالی ذکر کوي اوس وروستو د صداقت د قرآن کریم نه زورنه الله تعالی ذکر کوي په دریو ظلمونو باندې ومن اظلم ممن ابترا على الله كذبا او څوک دې غټ ظالم د چان جوړی په الله تعالی باندې دروغ او قال یا وی اوحی الی وحی شوی د ماته ولم یوحا الیه شیء او وحی نه شوی هغه ته هیڅ شی دا دویمه خبره ومن قال او هغه څوک لوی ظالم دی قال چې وایي سأنزل مثل ما انزل الله چې زم را لېږلی شم په شان د هغې باندې چې را لېږلی دی الله تعالی یعنی د قرآن د مقابلې دعوه کوي الله تعالی په هغې باندې زورونه ذکر کوي ولو ترا اذ ظالمونه کویني ته هغه وخت چې ظالمان به فی غمرات الموت په سختو د مرکې والملائکتو ملائک به باسطو ایدیهم دو معنی علماء ذکر کړی دي دوانه معنی ذکر کړی دي تفسیر زاد المسیر نزان پی پویا کوي والملائکتو ملائکو باسطو ایدیهم یو معنی ذکر کړی دا باسطو ایدیهم لقبض الارواح من الاجساد او ملائکه وګدون کې به خپل لاسونو د پاره د روحونو درا وستلو خو لیکن دیو به اخر یو ان پوز کوم الیوم راو با سی ساګان خبرې نن ورځ خو دی خپل سانه شي راستل سخت تکلیف به یوتا باسی تو ایدی هم اگدون که بید خپل لاسونو لقبض الارواح من الاجساد او دا ملائک بوتوی اخر جو ان پوس کم راو باسی دا خپل ساگانی خود نبی شیر ایستلی دیر دا تکلیف دا وجنا دویم مانا ذکر کردی دا تفسیر زاد المسیر والملائک تو باسی تو ایدی هم او ملائک با اگدون که دا خپل لاسونو بی الضرب والعذاب ملائک بلا سنو گد کردی دا غید وحل دا پارا دا غید سزا دا پارا اخرجو انفسکم معنی دار چیزان بچ کئی دا دی عذاب ننن رضی ملائکو با چی ساتی راو باسی نو پا وقتی با تا ملائکو لاسو گد کڑی وحی بے در مرک پا وقتی اخرجو انفسکم معنی دار چیزان بچ کئی دا دی عذاب ننن رضی وست دی عذاب ننن بچ کئی زر اللہ تعالی نیشی بچ کولی الیوم تجزونا ننن رضی بد در کدل شتاس تا عذاب الہونی دا عذاب بد بما کنتم تقولون علی اللہ په دې وجه چې جوړولی تاسو په الله تعالی باندې غیر الحق ناحق خبرې د شرک او د کفر او د بیدینۍ خبرې په الله تعالی باندې جوړولی وکنتم عن آیاته تستکبرون او وی تاسو چې د الله تعالی د آیاتونو ملوی کوله ځانم لوی ګڼه ولقد یاتمونا فرادا او یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادن فرادا یوازې کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې پیدا کړو مونږ تاسو اول ځل اول دل څنګه انسان پیدا شوی دی داغی تفسیر تلاڑ سے پہ حدیث کی داغی تفسیر ذکر شوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انسان پیدا کی گی حفاتن عراتن غرلا انسان پیدا کی گی بربنڈی انسان پیدا کی گی خپیب لخبی انسان پیدا کی گی ناسونتی کما خلقناکم اول مرتین اللہ تعالیٰ تو دغسی ورگرزی بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و اید اللہ تعالیٰ پیغمبرہ نبی علیہ السلام وی زنانہ و نارینہ و قیامت پر ورځ باندې راجمع کله شی ټول پیو دی باندې عائشہ بیو تو اید اللہ تعالیٰ پیغمبرہ ینظر بعضهم الی صوت بعض ولی داخلك بیا یو بل تنه ګوري سر چې دا لغړو بربندین ولی یو بل ته ګوري سنه عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ته نبی علیہ السلام ویل ویل کل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی لا ینظر الرجال الی النساء ولا النساء الی الرجال شغل بعضهم عن بعض الله تعالی پیغمبر ته ویل نه هغه داسې ورځ نه ده چې یو څوک یو بل بربند ته وګوري وایي دومره سخته وایي دومره سخته هر یو سړی به په خپل تکلیف کې په سخته کې وایي یو بل ته به کتلی نه شي ولقد یاتمونا فرادا یقینا راغلی تاسو مونږ ته یوازې کما خلقناکم لکه څرنګه پیدا کړی مونږ اوله مره تین اول ځل اول کرت وتركتم ما خولناكم ځان پوهه کوي دی باندې وتركتم او پرې ښودلی دي تاسو ما هغه نعمتونه خولناکم چې درکړي مونږ تاسو ته په دنیا کې ما اعطاه الله للانسان من العبيد والنعم الله چې کوم چار پایان درکړي دغه سي شاګردانو دغه سي غلامانو وینځوي مما ما خولناكم ما اعطاه الله للانسان من العبيد الله تعالى خادمان درکړو مالونه درکړو مالداري درکړو تفسير قرطبي دغه ذکر کړی دي ما اعطيناكم هغه څه چې موږ تاسو درکړو په دنیا کې ورا ظهوركم وتركتم وفريخو دلتا سغنیمتونه چې درکړو موږ تاسو ته په دنیا کې ورا ظهوركم رسل شاګانونه هغه پرېخو دل وما نرى معكم او نمن منغا استاثر شفعاكم الذين سفارشيان استاثر وقسان زعمتم جدا زغمان كاو فاغبان دي انهم فيكم شركاو چديو فيكم يعني في اولادكم وانفسكم واموالكم انهم چديو دغ شركان فيكم بتاسو في اموالكم واولادكم شركاو برخ والدي دي الله تعالى سر تاسو بي غمان كاو چدا زمون پا مالون كي او زمون پا اولاد كي دي الله تعالى سر برخ والدي الله بو توی چوس خمونگ اغا نین استاس سر اغا سشول استاس واغا چید اللہ سرم شریکان کردی لقد تقطع بینکم یقیناً پریک لشول تعلقات ساسو دمین بس تعلقات ختم شول دا پیری دای دا پیری و دا موری دای دا استازی و دا شاگر دای وغیره وغیره وظل عنکم ما کنتم تزعمون او رکشول استاسونا اغا سا چی تاس پاگی بانی گمان کاو چی دا شریکان دی ما کنتم تزعمون بس اغا دا نسشول اغا دا نورکشوله